Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, want goedemorgen. Het is vrijdag 14 januari. Defence for Children zegt dat uit huis geplaatste kinderen vaak niet de juiste hulp krijgen. En dat zorgprofessionals zelfs denken dat het weghalen bij de ouders vaak voorkomen kan worden. En sociale mediabedrijven worden in Amerika te verantwoording geroepen over 6 januari vorig jaar. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De Amerikaanse commissie die de bestorming van het Capitool in Washington vorig jaar onderzoekt, heeft Twitter, YouTube, Reddit en Facebook gedagvaard. De commissie wil meer weten over desinformatie en opruiende berichten op sociale media in de aanloop naar de bestorming vorig jaar januari. De techbedrijven was al eerder om informatie gevraagd, maar daar werd toen geen gehoor aan gegeven. De commissie wil weten hoe de platforms konden uitgroeien tot broedplaatsen voor geradicaliseerde mensen om geweld te gebruiken. Medewerkers van de Britse premier Johnson hebben de avond voor de begrafenis van prins Philip in april vorig jaar twee afscheidsfeestjes gevierd in de ambtswoning van de premier, meldt de Britse krant The Telegraph. In het Verenigd Koninkrijk golden toen strenge coronamaatregelen. Er waren in totaal zo'n 30 mensen aanwezig die dansten en dronken, schrijft de krant. Johnson zelf was er niet. De premier ligt al weken onder vuur vanwege feestjes van regeringsmedewerkers die tijdens de lockdown zouden zijn gehouden. Boeren hebben de afgelopen jaren minder bestrijdingsmiddelen op hun land gebruikt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse landbouw zette in 2020 5 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen in, en dat is ruim 11% minder dan in 2016. De daling komt waarschijnlijk door de droge periodes de afgelopen jaren, waardoor er minder schimmelziektes waren. De Nederlandse overheid wil dat boeren minder gif gebruiken en vooral biologische middelen inzetten. In 2030 wil Nederland toonaangevend zijn op het gebied van duurzame gewasbescherming. Pieter Elbers vertrekt begin volgend jaar als topman van KLM. Mei volgend jaar loopt zijn tweede termijn af. De Raad van Commissarissen van de Luchtvaartmaatschappij zegt dat in goed overleg is besloten dat er geen derde termijn komt. Waarom Elbers niet aanblijft als topman is niet bekendgemaakt. Volgens de ondernemingsraad komt het bericht over zijn vertrek hard aan. De voorzitter zegt over Elbers dat hij zeer gewaardeerd en zeer geliefd is. Maar bij moederbedrijf Air France KLM was hij vaak minder geliefd. Elbers zou regelmatig hebben dwarsgelegen bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken. Voetbalclub Helmond Sport weigert vanavond te spelen tegen FC Emmen, schrijft het Eindhovens Dagblad. De eerste divisieclub wil de wedstrijd uitstellen vanwege de vele coronagevallen en blessures binnen de selectie. Maar de KNVB wijst het verzoek af. Helmond Sport zegt maar 10 beschikbare spelers te hebben, inclusief de keeper. Wanneer de club vanavond niet bij de aftrap verschijnt, wacht de club mogelijk puntenaftrek. Eerder werden wedstrijden van Excelsior en Jong AZ wel uitgesteld. Het weer nog, de ochtend start met mist en nevel. Later vandaag is het bewolkt. In het noorden breekt de zon ook nog soms door. Het wordt overdag tussen de 3 en 8 graden. Morgen verandert er maar weinig. De bewolking overheerst en met 5 graden is het dan kil. Het NOS Radio 1-journaal. Kinderen die uit huis geplaatst worden krijgen vaak niet de juiste hulp. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children sprak hierover met bijna 100 zorgprofessionals. Zij denken dat door betere zorg een groot deel van de uithuisplaatsingen zelfs voorkomen kan worden. Eva Huls is advocaat en schrijver van het rapport. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er dan mis? Wat professionals aangeven is dat in ons onderzoek in ieder geval dat de wachtlijsten en de beschikbare hulp, of althans die beschikbaar zou moeten zijn, dat die er niet is. En dat maakt dat gezinnen en kinderen die dit nodig hebben om die uithuisplaatsing af te wennen, dat ze daardoor die hulp niet ontvangen. Dus, maar is de hulp er gewoon niet of wordt die niet goed geregistreerd? Deels zeggen de professionals, die wachtlijsten zorgen ervoor dat de hulp niet kan worden ingezet. En een ander deel is echt dat ze zeggen, sommige hulp is gewoon niet aanwezig of niet ingekocht. Of wordt inderdaad niet onvoldoende gefinancierd waardoor het niet ingezet kan worden. En dat laatste punt, daarvan zeggen professionals met name dat het gaat om hulp zoals gezinstherapie of korte gezinsopname. Dus hele intensieve therapie en hulp in het gezin bieden. Dat onvoldoende kan worden ingezet. En zij maken maken een punt van traumatherapie. Ze vinden dat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in traumascreening en traumatherapie inzetten voor zowel de kinderen, als wat ze allemaal hebben meegemaakt soms al in hun jonge levens, als voor de ouders. Omdat zij zien dat ook vaak ouders al veel hebben meegemaakt in hun leven waarvoor die traumatherapie dus heel helpend kan zijn. Bij het doorbreken van bijvoorbeeld ook gedragspatronen vervolgens in het gezin. Ja, dus dat zit allemaal eigenlijk voordat een kind uit huis geplaatst wordt, dat je dat kunt doen, bedoelt u? Precies. En dat is zo belangrijk om dat te doen, omdat we een uithuisplaatsingsmaatregel zo ingrijpend is en emotioneel in levens van kinderen. En de levens van kinderen natuurlijk ook vormt, heeft natuurlijk enorme gevolgen. Dus er zit ook een zware inspanningsverplichting op de overheid en dus ook op al onze hulpverleners en jeugdbeschermers en iedereen die daarbij betrokken is, om ervoor te zorgen dat als het al zover komt en dat het nodig is, dat het dan ook een tijdelijke maatregel is. Dus dat er toegewerkt wordt naar terugplaatsing zo snel mogelijk. En daarvoor is natuurlijk ook de juiste hulp is dan noodzakelijk. En dan is het toch heel zorgelijk om te moeten constateren dat zoveel professionals zeggen, maar die hulp die we willen inzetten, die is er dan niet. En wat we dan als werkelijkheid zien, is dat we niet meer de beslissing kunnen nemen die in het beste belang is van de kinderen, zoals we dat moeten doen op grond van het kinderrechtenverdrag, maar dat gekozen wordt voor het minst slechte alternatief. En dat moeten we natuurlijk niet normaal gaan vinden, dat de werkelijkheid is geworden. Want dat minst slechte alternatief, dat is dan dat de kinderen bij de ouders weggehaald worden? Nou, of dat is dan hulp die wel kan worden ingezet, maar wat helemaal niet passend is bij wat het gezin nodig heeft. En dat helpt dan uiteindelijk om het gezin zeg maar weer op de goede weg te krijgen en daadwerkelijk te kunnen helpen om die hele uithuisplaatsing af te vinden. Helpt het natuurlijk ook niet als ze het gevoel hebben al continu hulp te hebben ontvangen, maar dat de hulp helemaal niet aanslaat. Omdat het gewoon niet de goede hulp, de passende hulp is geweest. Nou weten we dat er sowieso enorme wachtlijsten zijn in de begeleiding van kinderen en ouders met problemen. Dit speelt dus op een veel breder vlak. Maar hoe krijgen we het dan voor elkaar om wel de juiste zorg op tijd te bieden? Ja, nou wij hebben in dit rapport daarom ook gevraagd aan de professionals, hebben jullie ook goede voorbeelden? En kunnen jullie ook oplossingsinrichtingen bieden of oplossingen geven die jullie wel al zien in de praktijk? Dat hebben ze ook gedaan, daar hebben ze ook op geantwoord. Dat zijn er heel erg veel, kan ik niet nu allemaal noemen, maar ik zou aan iedereen eigenlijk willen aanraden om het rapport te lezen, om ook weer geïnspireerd te maken door wat de anderen daarover hebben gezegd. Maar een andere oorzaak is natuurlijk hoe het systeem is ingericht. En daarvan zeggen wij als Defence for Children, toen we dit onderzoek hebben gedaan, hebben we natuurlijk de afgelopen 2 jaar ook rekening gehouden met wat er allemaal is gebeurd en welke rapporten er zijn verschenen over ons jeugdbeschermingsstelsel. En als we dan zien dat er al in de afgelopen 2 jaar zoveel verbetervoorstellen aan de Rijksoverheid zijn geleverd en ingediend en zoveel adviezen, dan is onze vraag, hoe komt het nou toch dat die verbetervoorstellen niet worden verwerkt en dat we dus geen veranderingen zien in dat jeugdstelsel? Maak nou inzichtelijk wat daaraan in de weg staat en zorg ervoor dat er een einde wordt gemaakt aan die belemmeringen, waardoor we kunnen toewerken naar het verminderen van het aantal kinderen dat uit huis wordt geplaatst. Kan natuurlijk niet zo zijn, nee, dat die kinderrechten schendingen aan de orde van de dag zijn in een kinderbeschermingsstelsel. Nou, lijkt me een terechte vraag van waarom gebeurt daar niks mee? Met al die voorstellen die het kunnen verbeteren. Waar gaat u die vraag neerleggen? Die vraag leggen we in ieder geval bij de Rijksoverheid neer. En natuurlijk ook de Tweede Kamerleden, want er is natuurlijk onlangs nog een groot debat geweest. Er zijn veel moties ingediend. En ze willen dat het daar besproken wordt, omdat er ook een hervormingsagenda met gemeenten gaande is en overleggen. Maar we willen het ook neerleggen omdat de professionals ook kritisch zijn geweest, eigenlijk over elkaar en de kwaliteit in de keten. Dus we willen ook zeggen tegen alle professionals, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dan ieder geval in de keten wat jullie zien, dat er een goede analyse van de problematiek van een gezin moet worden gemaakt, zodat er ook goed gekeken wordt naar wat echt voor dit gezin ingezet moet worden. En dat dat ook betekent dat je de werkwijze, die nog heel verschillend is tussen veel instanties, meer uniform moet maken, meer moet harmoniseren, meer integraal naar het gezin moet gaan kijken, in plaats dat ieder regie voert op zijn eigen specialistische stukje. Dus een deel zal ook liggen in een kwaliteit en verbeterslag in de sector zelf. Ideeën genoeg dus. Eva Huls, advocaat en schrijver van het rapport van Defence for Children. 6:10. Het NOS Radio 1 Journaal. Gisteravond op radio en tv. Uitkeringsinstantie UWV wil in strijd met de wet arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toekennen zonder medische beoordeling. Er zou een groot tekort aan keuringsartsen zijn. Langs de lijn en omstreken sprak advocaat Bernard van Lees daarover. Vorig jaar hebben ze 1000 mensen een ziektewetuitkering gegeven zonder keuring vanwege COVID. En keuringen die niet konden doorgaan, dus dan maar een uitkering verstrekken. Tja. En dat zorgt natuurlijk wel voor rechtsongelijkheid. Want dat betekent dat anderen wel gekeurd worden en misschien niet een uitkering krijgen. En dat is eigenlijk heel erg onwenselijk. Maar veel begrip voor de beslissing van het UWV. Want keuringsarts is geen populair beroep. En de druk op het UWV zal alleen maar toenemen. Het nieuwe kabinet staat voor een enorme uitdaging. Ook op dit gebied. Ze hebben ook al besloten dat ZZP is een verplichte AOV, dat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering, moeten krijgen. Die mensen moeten ook gekeurd worden. Je mag één keer raden door wie? Door het UWV. Nou ja, er komt de verwachting is dat in 2027 het aantal keuringen moet toenemen met 37%. Ga er maar aan staan. En met het oog op morgen was burgemeester Bruls van Nijmegen te gast. Het Veiligheidsberaad sprak eerder die avond voor het eerst met de nieuwe ministers over de coronamaatregelen. Ja, het was natuurlijk even snel schakelen. Ik heb gisteren ook kennis gemaakt met Dylan Jezulgus om het ook even samen voor te bereiden. Ik moet zeggen, zij zat er ook heel snel en heel nuchter in. En Ernst Kuipers is natuurlijk al door zijn vorige functie heel erg op de hoogte van de coronacrisis. Dus het was na anderhalf uur flink discussiëren met elkaar, zaten we er al helemaal in. Nieuwe gezichten, nieuwe aanpak, dacht hij. Maar één gewoonte van het oude kabinet ziet hij bij het nieuwe weer terugkeren. Ja, ik moet niet zeggen dat lekker. Ik maakte de grap tegen Dylan Jezulgus. Daar had ik gehoopt dat jullie wel verandering zouden brengen. Maar dat is helaas gebleken. Want dat vind ik niet goed voor het vertrouwen. Stoort u dat? Nee? Ja, absoluut. Absoluut. Al 22 maanden. Want dat doet echt veel, is mijn overtuiging, voor het gebrek aan vertrouwen. Dat mensen denken van, we hebben het al gehoord. Wat ze nog gaan vertellen, het zal allemaal wel. Dat is gewoon niet goed. Maar het gaat zo. En gisteravond was de laatste aflevering van de vierdelige serie Reference Man. Sophie Frankemolen onderzocht hoe het werkleven is afgestemd op de standaardman. Die is wit, 1,75 meter en zo'n 80 kilo. Met thermofysioloog Boris Kingma ging ze in een kantoorkamer zitten. We zitten hier nu 10 minuutjes en ik zie wel echt verschil tussen ons. Dat ik ben ronziger, dus ik ben kouder dan jij. Ja, nou, je ziet het heel duidelijk aan de neus. Maar jouw neus is eigenlijk helemaal weggevallen van het beeld. We kunnen eens even kijken naar onze handen, hoe het eruit ziet. Wow! Ja. Oh, ik heb helemaal stompjes. Ja, dus je ziet... Oh, ja. Jouw vingers zijn veel kouder dan mijn vinger. Ja, oh, kijk, ja. Nou, dus daar zie je, we zitten in dezelfde omgeving. Ja. En toch reageert ons lichaam heel anders op de temperatuur. Behalve naar kantoortemperatuur keek Frankemolen ook naar werkkleding. In hoeverre is ook dan de standaardman het uitgangspunt? Ze bezocht de grootste werkkledingbeurs ter wereld met Eileen Oud, expert in bedrijfskleding. Er zijn steeds meer vrouwen, zeker in de technische sector, die daar werkzaam zijn en ook goede werkkleding nodig hebben. En toch wordt niet alle werkkleding voor vrouwen gemaakt. Het wordt heel vaak verkocht als unisex. Dat is heel vaak mannenkleding. Dat gaan ze verkopen als unisex. Maar als het gaat om veiligheid is het wel belangrijk dat het goed aansluit. Het is belangrijk dat die gevaarlijke stoffen, vuur, chemicaliën niet in jouw kleding kunnen gaan zitten en jou kunnen beschadigen. En dat was gisteravond op radio en tv. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip. of your tongue. Leap in the net will appear. I don't want to wait. Vrolijk begin van de dag. Make It Mine van Jason Mraz. De kranten blikken vast vooruit naar de coronapersconferentie van vanavond. De tegenstellingen op de voorpagina's zijn groot. Het AD heeft een blije kapster op de voorpagina met de handen in de lucht en de tekst Yes Open. En daaronder dan nog, smachtend land krijgt weer een beetje lucht. Want ja, de kappers, winkels en scholen die mogen weer open, op afspraak in ieder geval, die winkels en kappers. Als het kabinet inderdaad de versoepelingen bekendmaakt die gisteren al uitlekte. De Telegraaf heeft ook aandacht voor een boze horecabaas. De krant kopt daarbij, deels van het slot is niet solidair. En die uitspraak komt van Koninklijke Horeca Nederland. De sector vist achter het net vanavond. Tenminste, als er inderdaad bekend wordt gemaakt wat we denken. Voor cafés en restaurants zitten er waarschijnlijk geen versoepelingen in. En de Volkskrant vraagt zich dan ook af of de versoepelingen die vanavond dan bekendgemaakt gaan worden de onrust nog wel kunnen stoppen. Want naast de horeca is ook de cultuursector nog boos. Musea, theaters en bioscopen die willen ook open. De Volkskrant sluit af met de opmerking dat we morgen weten of het kabinet de dreigende opstand heeft weten te beteugelen. Door de Omicron-variant heeft het gebruik van de coronapas in ieder geval steeds minder zin, zeggen deskundigen tegen Trouw. Omicron besmet ook gevaccineerde mensen die het op hun beurt weer door kunnen geven aan ongevaccineerden. De vraag is dus hoeveel 2G of 3G nog helpt. Sommige deskundigen denken dat een 1G-systeem nog het beste zou zijn, waarbij iemand dus alleen een QR-code krijgt als hij negatief is getest. Door het overvolle Nederlandse elektriciteitsnet zijn er inmiddels bedrijven die tijdelijk draaien op dieselgeneratoren en accu's. Bijna 400 bedrijven kunnen op dit moment geen stroomaansluiting krijgen. Blijkt uit een rondgang van het Financieel Dagblad. En dat probleem breidt zich mogelijk ook uit naar nieuwbouwwijken die niet aangesloten kunnen worden. Volgens netbeheerder Liander is het stroomnet in delen van Friesland, Noord-Holland en in de Noordoostpolder vol. En is de capaciteit in Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland beperkt. Ja, het is altijd leuk om naar de Costa te gaan op vakantie, maar de vraag die Trouw zich vanmorgen stelt is: kan iemand met long-covid beter aan de Costa herstellen dan hier? De Vlaming Peter Albrecht heeft in de buurt van Benidorm een behandelkliniek die volgens Trouw zelfs wordt vergoed door de verzekering. En die behandeldagen bestaan dan uit een stiltewandeling in de ochtend en gezond eten. Verder zijn er een psychotherapeut, fysiotherapeut, een persoonlijk trainer en een diëtist aanwezig. En niet alleen in Benidorm, maar bijvoorbeeld ook in Tsjechië, Oostenrijk en Thailand zijn er van die behandelklinieken. Maar een vereniging tegen kwakzalverij zet vraagtekens bij die behandeling. Want, zo zegt een bestuurslid van de vereniging, long covid heeft geen duidelijke oorzaak. En deze behandelingen zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Gerard Beukema zwaait vandaag af als burgemeester van Eems-Delta met kernen als Loppersum en Delfzijl is Eems-Delta de zwaarst getroffen aardbevinggemeente door de gasboringen. Zijn afscheid valt op een bijzonder moment, net nu de hele provincie Groningen in rep en roer is over de extra gasboringen en een subsidiepot die nu al leeg is. Verslaggever Mark Hamer ging naar de laatste raadsvergadering van Beukema als voorzitter van de raad. Ik stel voor met de vergadering te beginnen. Zo opende burgemeester Gerard Beukema gisteravond zijn laatste raadsdebat. Een bijzondere vergadering. Een spoeddebat, een extraatje. Bijna een afscheidscadeau uit Den Haag. Wij hebben inderdaad van de week een teninkrommend gebeurtenis meegemaakt in de regio. Of je het afscheidscadeau van Den Haag moet noemen, dat gaat wel heel ver. Een paar uur voor de vergadering spreek ik met Beukema op zijn werkkamer. Precies een week nadat bekend werd dat er toch meer gas zal worden opgepompt. Zijn gedachten toen? Ja, verdorie. Wij dachten, we hebben een goede afspraak. We kunnen ook met elkaar zeggen van wij zijn volgend jaar verlost van winning van aardgas onder het Groningenveld. En dan weten we dat we nog steeds kans hebben op aardbevingen. Maar ja, extra aardgaswinning betekent ook weer een grotere kans op bevingen. En ja, het laatste woord is daar niet over gezegd. 6 jaar lang zette hij zich als burgemeester in voor de gedupeerde Groningers. Er zijn zaken beter geworden. Schaderegeling is opnieuw leest geschoeid. En niemand kan zeggen dat dat niet beter is dan de situatie zoals die voor 2017 ontstond. Maar hoe zit het met de kloof tussen Den Haag en Groningen? De kloof is even groot gebleven. Er is nog steeds, ondanks bedoelingen, dat is deze week ook weer gebleken, vorige week gebleken, sprake van een wantrouwen die vooralsnog niet is weggenomen. Voelt u het zelf ook zo? Ze zijn niet te vertrouwen in Den Haag? Ik vind op dit moment heel duidelijk dat Den Haag tekortgeschoten is in de communicatie. Dat Den Haag een beeld heeft gewekt van het gaat volgend jaar wel naar nul. En dat gaat niet uitkomen. En als je goed kijkt naar de cijfers zoals ze nu gepresenteerd zijn, dan moet ik nog zien dat voor het jaar 2000, of voor het gasjaar 2023-2024 die nul bereikt gaat worden. Gaat u het missen? Jazeker ga ik het missen. Ik ben eigenlijk dagelijks uren bezig geweest met dit dossier. Niet alleen met de gesprekken met de andere overheden, maar zeker ook in heel veel contacten met inwoners. Ik denk dat we wel ja, goede burgemeester hebben gehad aan Beukema. Is al gauw de reactie die je hoort als je op straat gaat rondvragen in Delfzijl? Een beetje sneu dat hij zo afscheid neemt. Hoezo in sneu? In het digitale tijdperk. Normaal heb je altijd een groot feest. Dus, En er is ook een heel mooi afscheidscadeau vanuit Den Haag gekomen. Dat er weer meer gas wordt, omhoog wordt gehaald. Wat zegt u? Schandalig. Ja, schandalig. Een gekke huis. Vindt u het een beetje sneu voor de burgemeester eigenlijk dat hij zo afscheid moet nemen? Kijk, hij weet ook wel hoe de politiek werkt, denk ik, hoor. Blijkbaar kan niemand daar iets aan doen. Gewoon altijd over geld. En daar kan een betrokken burgemeester niks aan doen? Dat denk ik niet. Nee, die mag een keer komen praten en zijn mening geven en zo. En ondertussen bekonkelen ze weer onder elkaar wel hoe ze dat weer af moeten wimpelen. Of gewoon niks van aantrekken, denk ik. Die indruk krijg ik zo langzamerhand wel. Voorzitter, terug naar het raadsdebat. Het stoom kwam ons uit de oren toen wij te horen kregen dat er meer gas gaat gewonnen worden van 3,9 naar 7,6 miljard kuub. De bestaande schades zijn nog niet gerepareerd of wij worden als inwoners van Groningen, inwoners van Eems-Delta, alweer beschadigd. Beschadigd door de overheid die er voor al zijn inwoners zou moeten zijn. Maar het wederom duidelijk maakt dat Groningers er niet toe doen. Er vallen harde woorden richting de Rijksoverheid. 2 moties worden aangenomen. De 1 voor extra budget voor de subsidieregeling. In de ander zegt Eems-Delta nee tegen het gasbesluit. De wethouder moet het gaan regelen met de nieuwe staatssecretaris mijnbouw. Ik sluit de vergadering. En dan zit het erop voor Beukema. Hij heeft nog wat tips voor zijn opvolger. In de eerste plaats, blijf vasthoudend in het overleg met het Rijk. En twee, wat ik heel erg belangrijk vind, sta voor je inwoners en probeer een situatie tot stand te brengen, ook zeker bij de versterking, waarin je samen met de inwoners werkt aan al die individuele oplossingen die nodig zijn om veilige huizen in Groningen tot stand te brengen. Burgemeester Gerard Beukema van Eems-Delta. Hij zwaart dus af. Het is 6:56. Een enorme stunt gisteravond van de Nederlandse handbalmannen op het EK. In een bomvolle arena in Hongarije met 20.000 supporters op de tribune verraste Oranje het gastland met 31-28. En dat is zo'n stunt, omdat Hongarije een heel sterk handballand is. Nederland kwam snel op voorsprong, zag Hongarije een paar minuten voor tijd nog op gelijke hoogte komen, maar na een spannend slot wist Nederland toch te winnen. Dani Baaiens was een van de uitblinkers en Richard van der Made sprak met hem. Ja, ik kan nu nog even die beschrijven. Ik denk dat we historie geschreven hebben, openingswedstrijd in het thuisland winnen voor 20.000 man. Ik denk dat is ons niet zo heel vaak gelukt en ik ben enorm blij. Is dit tot nu toe het absolute hoogtepunt in de Nederlandse mannenhandbal, deze wedstrijd winnen van Hongarije voor 20.000 toeschouwers? Ja, dat denk ik wel. Het is onze tweede keer dat we nu een toernooi spelen en vorig toernooi hebben we van Letland gewonnen. Dat is ook gewoon een goede tegenstander, maar het is natuurlijk geen Hongarije. Maar dat we dan hier voor 20.000 man winnen, denk dat het wel een hoogtepunt is, ook voor iedereen in zijn carrière. En, ja, nu doorpakken. Jullie hadden absoluut geen last van plankenkoorts, hè? Vanaf het begin een hecht collectief, een enorme discipline. Ja, ik denk dat we nu best wel veel oefenwedstrijden gespeeld hebben in december en januari. En het team was er gewoon klaar voor en we hadden er allemaal vertrouwen in. En we wisten gewoon op de training wat we gingen doen. En dat hebben we ook in de wedstrijd laten zien. En daarom waren we er gewoon klaar voor. En niemand was er bang voor om hier te spelen. We vonden het wel mooi allemaal, die 20.000 Hongaren stil krijgen. Wat vind jij, waarom wint Nederland deze wedstrijd van Hongarije? Wat was de sleutel van het succes vanavond? Ik denk, het klinkt heel cliché allemaal hoor, dat we een team waren. Maar ik denk dat we dat wel van het begin zagen. Kleine mannetjes die als team spelen tegen die grote Hongaren. En we hebben ze gewoon in het begin helemaal kapot gespeeld. Ze kwamen er niet aan te pas. We waren te snel, de dekking stonden we goed. En ik denk dat dat wel een verschil was. En dat in de eerste helft hebben we gewoon heel veel kwaliteit laten zien. En dat kunnen doortrekken tot aan de tweede helft. Ondanks de wat mindere fase hebben we toch echt laten zien dat we gewoon als team heel tijd kunnen vechten. En dat 60 minuten lang. Het werd toch nog wel even spannend, hè? 28-28. Ja, dat hebben we nu al een paar keer gehad, ook in de kwalificatie. Dat we er één voor zijn of twee voor zijn op het einde. En op een of andere manier lukt het ons elke keer weer om dat over de streep te trekken. En ik denk dat dat ook wel een kwaliteit van ons team. Dat we tot op het einde, echt dat laatste seconde, elke keer het lukt om door te gaan. En dat laat ook wel zien hoe sterk we als team zijn, denk ik. Waar gaat dit toe leiden? Want jullie zijn eigenlijk al best wel dicht bij de volgende ronde als je wint van Hongarije. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Want ik kan nu wel zeggen, we kijken wedstrijd per wedstrijd en die makkelijke praatjes. Maar ik denk dat we nu gewoon moeten kijken wat er goed ging, maar ook zeker wat er nog beter kan. En dan gaan we gewoon weer knallen tegen Portugal. En ik denk als we die winnen, dan zijn we er zeker, of bijna weet ik niet. Maar het moet gewoon elke keer nog beter en beter. En ik denk dat we ook nog in het toernooi gaan groeien. Elke keer als we langer bij elkaar zijn, worden we ook steeds beter. Dus we gaan zien waar het naartoe gaat leiden. Danny Baaiens. Zondag is de tweede poolwedstrijd, dan tegen IJsland. Ik had het met een subtiele hint willen doen, maar nadat Stine Jensen gisteren in de uitzending zei dat ze even had opgezocht of ik eigenlijk al de 50 was gepasseerd en toen zag dat ik vandaag jarig ben, heeft het helemaal geen zin meer. De plaat van vandaag is daarom het nummer dat op die dag dat ik geboren ben op nummer 1 stond in de top 40, 14 januari 1966 en de Beatles regeerden. Ze stonden namelijk ook op 2. En ook nog eens een heel mooi motto van die nummer 1 hit: We can work it out. Hoera! The risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight. I'll say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short. I have always thought. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Medewerkers van de Britse premier Johnson hebben de avond voor de begrafenis van prins Philip in april vorig jaar twee afscheidsfeestjes gevierd in de Amstwoning. Johnson zelf was niet aanwezig. In het Verenigd Koninkrijk waren op dat moment strenge coronamaatregelen van kracht. Johnson ligt al weken onder vuur vanwege feestjes van zijn medewerkers. Kinderen die uit huis worden geplaatst en hun ouders krijgen lang niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben, concludeert Defence for Children na onderzoek. Kinderen in de eerste fase van hun uithuisplaatsing blijken soms nauwelijks tot geen contact te hebben met hun ouders. En ouders en kinderen worden in veel gevallen niet betrokken bij beslissingen. De Amerikaanse commissie die de bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt, heeft Twitter, YouTube, Reddit en Facebook gedagvaard. De commissie wil meer weten over desinformatie en opruiende berichten op sociale media in de aanloop naar de bestorming vorig jaar januari. En op een industrieterrein in Uden in Brabant zijn gisteravond drie vrachtwagens in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust en kon zo voorkomen dat nog meer vrachtwagens vlam zouden vatten. Over de oorzaak van die brand is nog niets bekend. Het weer dan nog, vooral in het midden en zuiden van het land mist. Verder vandaag bewolkt, maar in het noorden ook wat zon. Het wordt 3 of 4 graden in het zuiden. En in de zon kan het bij weinig wind nog 7 of 8 graden worden. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in 2021, vorig jaar dus, is hoger dan in eerdere jaren. Dat blijkt uit cijfers van KANS, de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie. Renske Gillissen, hoofdonderzoek van 113 Zelfmoordpreventie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe groot is die stijging dan? Ja, we zien inderdaad dus dat het... Het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in 2021 hoger was dan in eerdere jaren. Dus we zien het niet in het totaal aantal suïcides. Dat is redelijk stabiel. Dat betekent wel echter nog steeds 5 mensen per dag. Dus dat is een ongekend aantal als je erbij nadenkt. Hè. En met het leed dat ermee te doen is. Alle reden om alles aan te doen om dat cijfer omlaag te krijgen. Maar specifiek dus voor de jongeren tot 30 jaar zien wij dat het in 2021 15% meer zelfdodingen dan in de jaren ervoor. Zo, dat is veel. Ja, dat is inderdaad een zorgelijk natuurlijk. Verdrietig ook vooral. Elke suïcide gaat gepaard met ongekend veel leed. En het cijfer moet natuurlijk omlaag en niet omhoog. Dus zorgwekkend. En dat gaat dan om rond de 1850 zelfdodingen, begrijp ik? Nou, in totaal gaat het in Nederland rond de ruim 1850 zelfdodingen. Zitten we eigenlijk, is redelijk stabiel sinds 2013. Maar als je kijkt naar de jongeren tot 30 jaar, dan heb je het in 2021 over ruim 300 jongeren tot 30 jaar. En specifiek in die groep, van waar zit die toename dan? Dan zit het vooral bij de mannen tussen de 20 en 30 jaar. Dus het is vooral die jongvolwassen leeftijd waar je überhaupt nu eigenlijk veel zorgen om zijn, hè, tijdens de coronacrisis. Ja, want dat is natuurlijk wel het eerste wat bij je opkomt. Dat de coronatijd dit verergerd heeft. Weet u dat ook zeker? Of is dat heel moeilijk te achterhalen? Ja, zeker is dit niet. Sowieso de precieze oorzaak van elke zelfdoding weten we niet. Eigenlijk zou elke suïcide wel een onderzoek moeten krijgen om dit te achterhalen, maar dat gebeurt helaas nog niet. Wat we wel weten, er is zelden één oorzaak voor een suïcide. Het is vaak een opstapeling van meerdere factoren en dat is voor elke persoon weer anders. Maar het is inderdaad mogelijk dat het wel door de maatregelen komt, of dat het in ieder geval heeft bijgedragen aan of een laatste druppel is geweest voor jongeren. Gezien sociaal contact en de wereld ontdekken, het toekomstperspectief, dat is allemaal heel erg belangrijk, juist in deze leeftijdsfase van jongvolwassenheid. En door die maatregelen zijn die natuurlijk behoorlijk in het geding gekomen. Ja. Jullie zijn speciaal opgericht om dit helemaal in kaart te brengen. Maar het CBS brengt ook elk jaar zelf suïcidecijfers naar buiten. Waarom wilt u het sneller weten? Ja, het is natuurlijk ontzettend belangrijk, juist ook tijdens de coronacrisis. We zijn inderdaad opgericht bij de start van de coronacrisis, maart 2020, om een actueel inzicht te krijgen. Daarvoor hadden we geen actueel beeld. Het CBS inderdaad registreert het ook, maar er zit al een soort vertragingen in de cijfers. En wij wilden een heel actueel beeld te krijgen om zo vroeg mogelijk een eventuele toename te kunnen signaleren. U wilt het uiteraard, zou ik zeggen, wie wil dat niet, naar beneden brengen. Wat kan er gebeuren om dat te bevorderen? Ja, wat meerdere dingen. Een hele belangrijke is dat eigenlijk iets wat we allemaal kunnen doen. En dat is echt praten, het gesprek aangaan, let op elkaar. Als je ziet dat het niet goed met iemand gaat, probeer dan te vragen waarom iemand, of iemand denkt aan de dood, of iemand niet meer wil leven. Het is heel erg belangrijk, juist in deze tijd, om naar elkaar om te kijken, niet van elkaar weg te kijken. En dit kan echt het verschil maken, dat iemand gewoon eerder over zijn problemen durft te vertellen. Ja, bijvoorbeeld de Belgische zanger Stromae, hè, die zat afgelopen zondag bij het 8-uur-journaal in Frankrijk. Praatte daar heel openlijk over zijn depressies, zijn suïcidale gedachten. Hoe belangrijk is het dat bekende mensen dat doen? Ja, heel belangrijk. Eigenlijk het taboe, het draagt bij aan het weghalen van het taboe. Dus dat is waar mogelijk zou dat moeten. Een combinatie eigenlijk van het taboe eraf halen, dus dat mensen erover durven te spreken, maar dat mensen er ook naar durven vragen. Het is echt die combinatie wat nu nog moeilijk wordt gevonden. En daarnaast ook het stigma. Mensen ervaren ook nog veel schaamte om erover te praten. Ja, en dat is heel zonde. Ja. En natuurlijk staan bij jullie alle lijnen, zou ik maar zeggen, iedere dag weer open. Chatten kan, hè, via www.113.nl, bellen 113, ja. Of 0800-0113. Want dat is ook belangrijk om dat iedere keer te melden, hoe mensen bij jullie terecht kunnen komen. Dank je, Renske Gillissen van 113 Zelfmoordpreventie. De grens tussen Turkije en buurland Armenië zit al bijna 30 jaar potdicht. Het gebied wordt permanent bewaakt door militairen aan allebei de kanten van de grens. De relatie tussen Turkije en Armenië is al meer dan een eeuw turbulent en met vlagen gewelddadig. Maar aan die kille relatie komt misschien een eind, want vandaag ontmoeten afgevaardigden elkaar in Moskou. Turkije-correspondent Mitra Nazar in Istanbul. Mitra, wat is het doel van deze besprekingen dan? Ja, nou, het is de eerste serieuze toenadering in zeer lange tijd, hè, tussen twee landen waar eigenlijk nooit diplomatieke betrekkingen zijn geweest. Maar heel veel vijandelijke stilte eigenlijk. Dus dit is een enorme stap. Dit is een ontmoeting tussen twee aangewezen gezanten. En zal inhoudelijk echt nog niet heel veel opbrengen. Maar dat ze samen aan tafel zitten, dat is al heel wat. En het is de bedoeling dat er een soort roadmap wordt gemaakt van hoe de komende tijd kan worden gewerkt aan een, ja, zoals dat heet, normalisatie van de relatie. Er is de afgelopen tijd al het een en ander afgesproken. Vluchten tussen Jerevan en Turkse steden worden hervat. Dat gaat zelfs begin februari al gebeuren. En Armenië heeft ook het embargo op Turkse import opgeheven. Dus ja, een symbolisch moment vandaag met twee belangrijke heren aan tafel. En op zijn minst een nieuw stukje geschiedenis schrijven in die problematische relatie tussen deze twee landen. Ja, kun je nog even uitleggen waarom dat zo problematisch is tussen Turkije en Armenië? Ja, dan moeten we heel ver terug in de geschiedenis. Er is een groot heet hangijzer dat boven deze twee landen hangt. Dat is de Armeense genocide ten tijde van het Ottomaanse Rijk. Toen meer dan 1 miljoen Armeniërs door Turken de dood in werden gejaagd. Iets wat een eeuw later nog steeds heel controversieel is. Daar wordt weggekeken in het moderne Turkije, waar men weigert dat te bestempelen als genocide. Dat ligt natuurlijk enorm gevoelig. Maar dit dispuut, de reden van het sluiten van deze grens, heeft meer te maken met de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan in 1993 allereerst. Dat was de eerste oorlog daar op de Caucasus. Turkije steunt Azerbeidzjan. Dat is een hele diepe band. Azeri worden gezien als Turkse broeders. En vorig jaar, weet je misschien nog, was er een tweede heftige oorlog om dat gebied Nagorno-Karabakh, waarbij Turkije een hele cruciale rol heeft gespeeld en Azerbeidzjan de oorlog heeft gewonnen met dank aan het gebruik van militaire middelen geleverd door Turkije, waaronder Turkse drones. Nou, Armenië heeft die oorlog verloren, raakte grip kwijt op Nagorno-Karabakh. Maar voor Turkije was daarmee eigenlijk het pad open naar die normalisatie. Dus het idee was, nou, die oorlog is nu echt uitgevochten. Laten we kijken of we eens om tafel kunnen om dit op te lossen, die grens. En dat lijkt nu te gebeuren. En Armenië zei ja daarop. En is dat verrassend dat Armenië ja zei? Nou ja, je zou denken van wel, want Armenië heeft die oorlog verloren. Dat is nog heel vers. Dat is nu 1,5 jaar geleden. Waarom zouden ze überhaupt met de Turken om tafel willen? Maar ja, in Armenië is er toch ook wel alles aan gelegen om deze grens weer open te krijgen. Daar is een belangrijke reden voor: handel. Armenië is een piepklein landje, ingeklemd door grootmachten en vijanden. Altijd afhankelijk van Rusland en Iran. En Turkije is nou eenmaal een grote economie aan zijn grens. En al 30 jaar kan daar niks verkocht worden, kan er niks geïmporteerd worden uit Turkije. Die isolatie speelt toch wel parten. En als het gaat om vooruitgang op dat gebied, ziet de huidige regering in Jerevan hier toch wel de voordelen van. Dat zegt natuurlijk niet dat er geen weerstand zal komen uit de Armeense samenleving. Maar in de eerste plaats gaat het hier om een normalisatie tussen twee landen. En niet zozeer om een verzoening tussen Turken en Armeniërs. En hoe valt het dan in Turkije dat deze gesprekken worden begonnen? Ja, voor Turkije speelt dat economische belang ook heel erg. Vooral voor het oostelijke deel van Turkije, dat aan die grens ligt. Als die grens weer open gaat, kan daar de handel natuurlijk enorm opleven. Maar er is natuurlijk ook een geopolitiek verhaal hier. Turkije kan op deze manier meer invloed krijgen in de regio, in de Caucasus. Turkije is een NAVO-land, hè? Dus ook westerse bondgenoten juichen dit toe. Dat er wat tegenwicht wellicht geboden kan worden aan Russische invloed daar op de Caucasus. Sterker nog, het schijnt ook zo te zijn dat de Amerikaanse president Biden aan Erdogan heeft gevraagd 2 maanden geleden om toch eindelijk iets te doen aan deze grens. Dus het is eigenlijk voor iedereen belangrijk dat hier stappen worden gezet. En het zal niet zo zijn dat Armenië en Turkije na vandaag de beste vrienden zijn. Hè? Dit is een eerste stap, maar wel een heel belangrijke stap. Eerste stapjes zijn gezet. Of worden gezet, moet ik zeggen. Mitra Nazar vanuit Istanbul. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Een 2G-beleid, dat had Italië al voor restaurants en sportscholen, maar sinds deze week geldt het ook op de skipiste. Alleen met een bewijs van vaccinatie kun je nog de lift nemen. Veel ondernemers vinden dat goed nieuws en hopen daardoor op meer toerisme. Maar in Zuid-Tirol bij Oostenrijk is de situatie heel anders, want die regio is een van de regio's met het grootste percentage niet-gevaccineerden in heel Italië. Correspondent Helene Daans ging een dagje de piste op. Ah, voor de eerste keer weer in de sneeuw op wintersport. Voor mij ook 3 jaar geleden. Buongiorno. Due ski pass, per favore. Se mi fa vedere il Green Pass, mi attivo subito per oggi. Qui il Green Pass. Perfetto, grazie. Ja, en daarvoor heb ik in Italië sinds deze week nodig wat ze hier de Super Green Pass noemen. Dat komt neer op een 2G-beleid voor de lift. Dus alleen als je gevaccineerd bent of genezen, dan krijg je die skipas. È una cosa assolutamente positiva. En dat is een goede zaak, want het hele seizoen draait om veiligheid. Dat zegt Marco Pappalardo van Dolomiti Superski, het bedrijf dat de skipassen in dit gebied verkoopt. En hij toont mij nu hoe dat werkt. Je doet het met een app. Revalidate Green Pass. En dat doe je elke dag om te kunnen skiën. Ja, en dat bedrijf denkt, die controles, dat geeft mensen een fijn gevoel. Het gevoel dat ze echt veilig zijn. Er zijn hier ook veel Nederlanders. Zijn die het daarmee eens? Voor mij persoonlijk maakt dat weinig uit, eerlijk gezegd. Ik sta daar niet te veel bij stil, nee. En wat vinden jullie van die FP2-maskers? Als het wat warmer was geweest, had het me gescoord. Maar nu vind ik het eigenlijk wel lekker, omdat het best koud is. Dus het geeft je ook wat warmte in je gezicht. Ja. Zo, en dan ga ik van de lift de bergen in. Even kijken of ik het nog kan. Yes. Woe! En ik ga natuurlijk in de richting van het dal. Want dat is het interessante aan deze regio. Op de berg heeft dus iedereen die super green pass, zoals ze dat noemen in Italië, is iedereen gevaccineerd. Maar in het dal is er ook een heel andere realiteit. Namelijk de mensen die hier het hele jaar doorwonen. Van de inwoners van Zuid-Tirol heeft maar 75% de eerste prik gehad. Dit is de minst gevaccineerde regio van heel Italië. Oké, snowboard uit. Door die strengere maatregelen die er nu zijn, valt dus wel een kwart van de lokale bevolking uit de boot. Niet alleen op de piste, maar ook in restaurants, cafés, treinen zelfs. We mogen bijna nergens meer heen. Gelukkig is er de supermarkt, maar het is zorgelijk. Dat vindt althans Eliana Pecorari, die hier woont en die zelf ook niet gevaccineerd is. Ik heb een beetje mijn eigen kijk op ziek zijn, zegt zij. Ik gebruik mijn hele leven al natuurlijke geneesmiddelen. Ja, en dat geldt dus voor heel veel mensen in deze regio. De alternatieve geneeskunde is hier heel populair. En veel mensen hier die niet gevaccineerd zijn, die komen uit dit soort valleien, zegt zij, waar nog veel traditionele activiteit is. En dat heeft volgens haar ook zeker iets te maken met de keuze over het vaccin. Hier wintersporten gaat Eliana dit jaar dus niet doen. Heel wat lokale bewoners laten de skis staan. Als je kijkt naar totale aantallen, zullen we inderdaad enkele klanten verliezen, zegt Marco Pappardello van de skipassen. Maar wij vinden dit wel de juiste manier om verder te gaan. En elke klant die wij dit jaar hebben, is er toch al één meer dan vorig jaar. En skiers, die zijn er hier genoeg. Daar kunnen ze best blij mee zijn. Ook met al die Nederlanders die naar hier zijn gekomen. Nou, ik wens jullie super veel plezier vandaag op deze heerlijke dag. Dankjewel. Geniet ervan. Dank u. Hey, adios. Correspondent Helene Daans vanuit het Italiaanse Zuid-Tirol. We gaan opnieuw meer betalen om ons pensioen op te bouwen. Blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Financieel Dagblad en PensioenPro. De premie voor miljoenen werkgevers en werknemers stijgt verder, is de conclusie uit het onderzoek. Vorig jaar was er ook al een flinke stijging. 1,8 miljoen werkenden gaan meer betalen voor hun pensioenpremie en die gaan dat dus merken in hun portemonnee. Het geldt ook voor werkgevers die het grootste gedeelte van de pensioenopbouw betalen. En dat kan dan weer ten koste gaan van de mogelijkheid om de lonen te verhogen. Steeds meer mensen willen een warmtepomp. Producent Remea ziet dat de vraag de laatste maanden zeker 5 keer zo groot is als een jaar geleden. Daarover schrijft het AD vanmorgen. En het komt vooral door de hoge gasprijzen. Want ja, wie zich blauw betaalt aan gas, die zoekt iets goedkopers, schrijft het AD. Ook is het sinds dit jaar al goedkoper om een warmtepomp te laten installeren, dankzij een subsidie die dit jaar is ingevoerd. Ook in het AD de oproep van de onderwijsinspectie dat scholen veel scherper moeten letten op seksueel misbruik. Dan gaat het over ontuchtzaken tussen docenten en leerlingen. Want het aantal blijft hoog, ondanks de lockdown van de afgelopen 2 jaar. Bij de inspectie kwamen vorig schooljaar 50 meldingen binnen. Hoewel de scholen een groot deel van het jaar dicht waren, was dat aantal maar net iets minder dan het jaar ervoor. En de onderwijsinspectie benadrukt nog eens dat school juist een veilige plek voor leerlingen moet zijn. En ja, 7 jaar geleden waren er heel veel mensen blij. De wolf is terug in ons land. Maar nu wil een kwart van de Nederlanders er wel weer vanaf. Hebben datapersbureau Local Focus en Kieskompas uitgezocht. Vooral in de provincies niet verrassend waar de wolf schade toebrengt. Denk dan aan Drenthe, Overijssel en Brabant zijn mensen minder enthousiast. Een wolvendeskundige zegt tegen nu.nl dat de schapen, die vaak het slachtoffer worden van wolven, vrij makkelijk kunnen worden beschermd. Zet stroomvoerende hekken neer. Zo'n klap op de neus van stroomstoot. Dat is echt wel een goed leereffect. Dat zie je ook bij honden die een keer tegen stroom uiteraard aan zijn gaan staan. Jij hebt ook vrij bosrijk gebied om je heen. Heb je al een wolf gezien in de buurt van Beeldhoven? Ik heb geen wolf gezien. Mijn eigen hond lijkt een beetje op een wolf. Noemen we hem altijd wel wolfje. Nou ja, we hadden van de week ook een wolfexpert in de uitzending. En die zei ook, ja, het gekke is dat de wolf maakt echt veel minder slachtoffers onder schapen dan de gemiddelde hond. Ja, nou ja, dus het is eigenlijk meer beeldvorming. Niet dan de gemiddelde hond. Maar jouw hond. Maar het is meer beeldvorming dan dat het echt zo schadelijk is dus. Nou ja, ze bijten natuurlijk wel inderdaad schapen dood. Maar bijvoorbeeld. Maar dat gebeurt ook de honden. Ja. En zeggen, daar hoor je nooit iemand over. Ja. En wat deze expert ook al zei, je kunt ze makkelijk beveiligen. Ja, maar je zou kunnen zeggen, je mag die wolf toch gewoon dan iets aandoen. Nee, dat mag niet, want in Europa is de wolf een beschermde diersoort. Verkeersinformatie van de ANWB, Tim Schaap. Goedemorgen Astrid. Ja, met uitzondering van het noorden en het uiterste zuidoosten komt op veel plaatsen weer dichte mist voor. Hou daar rekening mee als je de weg op gaat. En we blijven in uiterste, want ik heb een file op de A15. En dat is eigenlijk toch wel het meest westelijke stukje snelweg in de provincie Zuid-Holland. Op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte een file vanaf de Zuurhofbrug tot aan havens 9900. Dat komt daar namelijk door een vrachtwagen met pech en 1 rijstrook is daar dicht. Dat zorgt daar voor 20 minuten aan extra reistijd. I'm Money's Too Tight to Mention van Simply Red. Het is 6 minuten voor 7. Het rampjaar, zo staat het jaar 1672 bekend. Precies 350 jaar geleden lag de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden zwaar onder vuur. Om de geschiedenis van dat jaar weer levend te maken, heeft het platform Rampjaar Herdenking een jaar lang allerlei activiteiten georganiseerd. Merle Lammers is van dat platform. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u studeerde militaire geschiedenis, studeerde ook af op dat rampjaar. Neem ons eens even mee terug. Wat maakte dat 1672 een rampjaar werd? Nou, we werden aangevallen door aan de ene kant de bisschoppen van Münster en Keulen en aan de andere kant de Fransen en van de zee ook nog eens de Engelsen. Dus we werden eigenlijk van alle kanten aangevallen. En het was een rampjaar. De kunstwereld stortte in. Banken, scholen, winkels werden allemaal gesloten. Eigenlijk ja, vergelijkbaar met nu. Kunsthandelaars vluchten naar Engeland om daar voor de Engelse koning te werken. Omdat hier gewoon geen werk meer voor ze was. Het was een ramp. Johan en Cornelis de Witt werden vermoord. Die werden als zondebok gezien. De mannen die het voor het zeggen hadden op dat moment? Ja, precies. De regenten. Twee van de regenten. Misschien voert het wel heel ver, maar kunt u heel kort uitleggen waarom wij zo aangevallen werden van alle kanten? Ja, heel kort. De Franse koning Lodewijk XIV die wilde graag de Spaanse Nederlanden hebben. Dat is het huidige België. En daar had hij al een poging toe gedaan 4 jaar daarvoor. Dat had Johan de Witt niet zien zitten. Die heeft er een einde aan gemaakt door, door heel diplomatiek op te treden. En toen heeft hij het een paar jaar later nog een keer geprobeerd. En toen dacht Lodewijk, nu ga ik direct de Republiek aanvallen en dan volgen de Spaanse Nederlanden later wel. En vanuit de Duitse gebieden, zou ik maar zeggen, kwamen ze ook, want dat waren bondgenoten. Ja, precies. Dat waren inderdaad bondgenoten van Lodewijk. En die hadden vooral het idee om een stuk van het oosten van het noordoosten van Nederland in te pikken. Ja. Wat we dus zien is dat in dat jaar, wat je nu eigenlijk ook wel vaak in oorlogsgebieden ziet, dat op het moment dat van buiten de druk heel groot wordt, dat dan ook in het binnenland van alles gebeurt. Het implodeerde als het ware. Ja. We kennen vaak de term rampjaar nog wel, maar hoe nou precies zit, dat weten we niet. Maar daar wilt u met het platform veranderingen brengen. Wat gaan jullie doen? Ja, klopt. Nou ja, wij hebben een informatieve website waar wij uitleggen wat het rampjaar was, wat er is gebeurd. En we hebben ook een website waar wij alle activiteiten die dit jaar worden georganiseerd aankondigen. Want dat zijn er ontzettend veel, van Friesland tot Brabant en van Groningen tot in Zeeland. Ontzettend veel mensen hebben zich bij het platform aangesloten. En er zijn ontzettend veel activiteiten die georganiseerd worden. Lezingen, wandelingen, museumexposities. En wij proberen het rampjaar bij de mensen weer onder de aandacht te brengen. En uit te leggen wat het was en wat er is gebeurd. En wat het heeft betekend voor de Republiek. Ik kan me voorstellen dat jullie dan ook met spanning uitkijken naar bijvoorbeeld die persconferentie van vanavond. Want dit staat of valt wel ook wel bij dat mensen bij elkaar mogen komen. Ja, dat zeker. Nou, wij trappen vanmiddag af met een webinar. Dat is hartstikke leuk. Maar wij wilden eigenlijk dit live doen met allemaal mensen. Maar dat kon helaas niet. Dus wij hopen dat er inderdaad wel wat meer gaat kunnen binnenkort. Wat is het eerstvolgende waarbij je eigenlijk bij elkaar zou moeten komen? Dat durf ik niet te zeggen uit mijn hoofd. Moeten mensen op die website kijken. Precies. Ja, precies. Hartelijk dank, Merle Lammers van het platform Rampjaar Herdenking. Ster. Alle ondernemers opgelet. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Wel trusten. Wel trusten, schat.

een en al oor. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Vanavond in Meldpunt. Hoe ouder een port, hoe lekkerder, maar ook hoe duurder. Maar is die dure oude port wel zo oud als het etiket vermeldt? Meldpunt laat tientallen flessen port onderzoeken en de uitkomst is verbijsterend. Gesjoemel met port in Meldpunt. Vanavond om 7:55 bij Max NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Het kabinet moet vandaag de knoop nog formeel doorhakken, maar gisteren werd al duidelijk dat de corona-lockdown wordt versoepeld. Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs mogen weer open, net als winkels op afspraak en sportscholen en kappers. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, waarom kiest het kabinet voor deze sectoren? Ja, het kabinet heeft steeds gezegd dat heropenen van de scholen de hoogste prioriteit heeft, hè, om oplopende leerachterstanden en sociale problemen bij scholieren en studenten te beperken. Dus dat de mbo's en het hoger onderwijs weer open mogen, ja, dat was eigenlijk wel te verwachten. Dat lag voor de hand. Ja, maar wat de winkels betreft speelt zeker ook de grote druk uit de samenleving een rol. We hebben de afgelopen dagen gezien dat winkeliers in veel gemeenten hun zaak weer dreigen te openen tegen de regels in. En gemeente- en provinciebesturen spreken daar hun steun of begrip voor uit. Dus ja, het werd voor het kabinet wel steeds moeilijker om dit tegen te houden. En vandaar dus de beperkte versoepeling van de lockdown voor deze sectoren. Nu de druk op de ziekenhuizen dreigt of lijkt af te nemen. En meteen roerden de cultuursector en de horeca zich gisteren toen dit bekend werd. Ze zeggen ja, bij ons komen echt niet de meeste risico's vandaan. Nee, en dat is ook zo, daar hebben ze gelijk in. Maar het kabinet vindt het toch een te groot risico om ook voor die sectoren te versoepelen. De verwachting is sowieso dat het aantal besmettingen zal doorgaan stijgen nu het mbo en hoger onderwijs weer open gaan. Hè, want al die studenten en scholieren gaan onderweg, die komen elkaar tegen. En dat dan meer besmettingen alsnog tot meer druk op de ziekenhuizen zal gaan leiden. Want de meeste mensen worden wel minder ziek van Omicron, maar het aantal besmettingen, dat spreekt nog steeds nieuwe records. En wat dan ook een rol speelt, is dat mensen doorgaans wel alleen naar bijvoorbeeld de kapper gaan. Hè, dat is niet echt een groepsgebeuren. Maar vaak niet alleen naar een museum of naar een restaurant. Ja, en dat leidt dan dus tot meer reisbewegingen, meer contacten. Steden worden drukker. Ja, en tegen die achtergrond vinden ze het risico dat nu wordt genomen nog net te accepteren. Maar versoepelen ook in de horeca en de cultuur dus niet. Maar mensen worden dus wel minder ziek van die Omicron-variant. Dus dan zou je denken, daar kun je dan ook soepeler mee omgaan. Ja, maar waar ze bang voor zijn, dat is dat als heel veel meer mensen ziek worden, dat er nog veel meer mensen in quarantaine moeten. Hè, want niet alleen de zieken zelf moeten dan thuis blijven, maar ook hun gezinsleden, hun huisgenoten. Ja, en dat kan dan weer forse gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de inzetbaarheid van het zorgpersoneel, maar ook van publieke diensten als de vuilnisophaal, de brandweer, de politie. Uit het Amsterdamse brandweerkorps kwam deze week al een noodkreet vanwege het hoge ziekteverzuim. Nou, en daarom wil het kabinet de quarantaine voor mensen met een cruciaal beroep gaan verkorten. En ook hierover komt vandaag een besluit dat we vanavond op de persconferentie gaan horen. En dan was toch wel opvallend de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yüksekdag. Zij deed uitspraken over de handhaving van de coronamaatregelen die niet goed zijn gevallen in de Tweede Kamer, hè? Hoe zit dat? Ja, haar werd gevraagd naar een reactie op de aankondiging van winkeliers dat die tegen de regels in de deuren wilden gaan openen. Nou, Yüksekdag zei toen, naleven is meer wat u en ik ervan maken in plaats van dat je overal de politie op afstuurt. Het gaat ook over onze eigen verantwoordelijkheid, zei ze. Nou, volgens een aantal fracties in de Tweede Kamer, ook van de VVD, haar eigen partij, kan een minister van Justitie die verantwoordelijk is voor de handhaving niet zo nonchalant over handhaving spreken. Luister even naar Hanneke van der Werf van D66. Ja, ik vind dat een onverstandig signaal. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is voor het slagen van de coronamaatregelen en ook om ervoor te zorgen dat wij allemaal weer zoveel mogelijk vrijheid kunnen krijgen, dat we ons wel met z'n allen netjes aan die regels houden. Als een minister al niet die oproep doet, hè, van jongens, laten we dit met elkaar doen. Laten we ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk uit deze lockdown kunnen komen. Ja, dan hebben natuurlijk burgemeesters en anderen ook niet echt een incentive om zich daar dan ook mee bezig te gaan houden. Ja, en een incentive is overigens een prikkel, een stimulans. maar Yüksekdag is net 4 dagen minister. Meer dan een beginnersfoutje is dit niet. Ze heeft intussen gisteravond ook een briefje gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat ze het echt belangrijk vindt dat iedereen zich aan de regels houdt. En dat daar dat waar nodig ook gehandhaafd kan worden. En daarmee is deze kous voorlopig wel af. Dank je, Wilco. En na 19:30 dan praten we door met de creatieve en culturele sector. Een vertegenwoordiger daarvan. En iemand die de mbo-studenten vertegenwoordigt. Het is 7:09. De nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, vindt dat er met een bredere blik naar de coronapandemie moet worden gekeken dan alleen naar bijvoorbeeld de verwachte aantallen coronabesmettingen. En dat betekent dat er ook andere zogeheten modellen gemaakt moeten worden die dat in kaart brengen, zo liet hij onlangs weten. Wat er echt nodig is, is een lange termijn beleid maken. Om de doodeenvoudige reden dat we ondertussen weten dat dit niet meer weggaat. En dat dat telkens weer tot hoge aantallen besmettingen kan leiden. Zelfs als iedereen gevaccineerd is, kunnen we eenvoudig meer dan 10.000 besmettingen per dag krijgen. Nou, kijk waar we op dit moment staan. Op aantallen die we eerder gewoon nooit gedacht hadden. We kijken nu heel sterk iedere keer naar één specifiek model van het RIVM. Wat iets betekent over verwachte aantallen besmettingen, maar ook verwachte aantallen ziektegevallen. De vraag zal toch wijzen van ja, kun je daar nog andere modellen naast zetten? En kun je aan de hand daarvan ook een wat breder palet berekenen en iets meer zekerheid? Minister Kuipers. Kees Fuik is professor in de wiskunde aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent expert op het gebied van het maken van die coronamodellen bij epidemieën. Zonder al te technisch te worden, hoe werkt dat? Ja, de simpelste modellen die gaan ervan uit dat er gezonde mensen zijn. Mensen zijn die bevattelijk zijn. Mensen die ziek zijn en die dus kunnen besmetten. En een andere categorie zijn de mensen die genezen zijn en zeker in het begin ook immuun zijn voor de ziekte. En daar gaan wij onze modellen opbouwen voor voorspelling van het aantal mensen wat ziek zal worden. Ja, u rekent dan letterlijk uit wat de verwachting is. Ja, precies. Wat vindt u eigenlijk van het idee van minister Kuipers om naar andere modellen te kijken? Ja, dat lijkt mij een heel verstandig idee. Ja. Want? Ik zit eigenlijk aan twee dingen dan te denken. En volgens mij suggereert de minister dat ook. Aan de ene kant moeten we misschien kijken of dat we die hele ingewikkelde modellen blijven gebruiken die goed zijn om dingen te begrijpen, maar minder goed zijn om dingen te voorspellen. Dus mijn voorstel zou zijn om misschien daar wat eenvoudige modellen, maar robuuste modellen te gebruiken. En aan de andere kant die suggestie om niet alleen te kijken naar ziekenhuisopname en IC-opnames, maar juist ook naar de economische impact van maatregelen en misschien ook wel, als dat zou kunnen, de psychische impact van de maatregelen, om die modellen te combineren met die ziekenhuisvoorspellingen. Oh, dat lijkt me echt een veel betere aanpak dan het nu alleen maar kijken naar de opnames van ziekenhuizen en IC-opnames. Maar dat lijkt me ook ingewikkeld. Dat valt mee. Dus de eerste aanbeveling om de modellen simpeler te maken, dat is relatief makkelijk. Mm-hmm. De tweede suggestie om daar economische en psychische modellen tegenaan te zetten, dat is zeker een complicatie. Ik denk met economische modellen dat dat nog redelijk te doen is. Je zal dan verschillende onderdelen moeten hebben. Van waar hebben we het over? Over winkels of over fabrieken of over de dienstensector. Dan kunnen we kijken van wat wordt er verkocht? Wat is de opbrengst? Dus ik zie daar niet zulke hele grote problemen. Op het moment dat we het over psychisch welbevinden hebben, wel. Want ja, er zit geen knopje op iemand om te zien hoe goed het die in zijn vel zit. Dus daar zal allerlei ander onderzoek ook aangekoppeld moeten worden. Maar u ziet het niet als een onmogelijke taak. Je zou dit in modellen kunnen vatten, waardoor je dus inderdaad veel beter kunt vergelijken welk effect op welk vlak te verwachten is. En dat dan dus tegen elkaar kunnen afwegen. Precies, ja. Nee, ik zie daar geen onoverkomelijke moeilijkheden. Uiteraard zal dat tijd kosten. Ik denk het vinden van de goede modellen, Dat is misschien nog niet het moeilijkste. Het moeilijkste zal zijn van wat is de impact? Wat is het effect van mensen die in quarantaine zitten op een winkelsluiting of op een zorgsector? Daar zal het meeste werk in gaan zitten. Ja. Nou is het vervelende bij de modellen ook altijd dat natuurlijk door het virus iedere keer de gegevens, zal ik maar zeggen, veranderen. Ja. Ja, wat dat er gaat, is het virus slimmer dan de wetenschappers, zou ik bijna zeggen. Dus het virus varieert zo snel. Dus als we een griepvirus hebben wat elk jaar terugkomt, dan weten we ongeveer wel welke modellen dat we moeten gebruiken en welke gegevens dat we nodig hebben. En ja, deze variant, de verschillende varianten, die zorgen er steeds weer voor dat die modellen niet achterhaald worden, maar de gegevens die gebruikt worden, die moeten wel aangepast worden. Dus dat klopt. Maar ook dat is te doen, zegt u. Nou ja, daarom pleit ik om terug te gaan naar simpeler modellen. Want dan middelt dat, ik zal niet zeggen helemaal uit, maar toch wat makkelijker dat je een robuuster model hebt wat niet bij elke variant weer compleet opnieuw ingeregeld moet worden. Maar wat je kan, dat zal ook wel een aanpassing moeten gebeuren, maar op veel minder plaatsen dan ingewikkelde modellen. Ja, u hoort er wendbaar van, dat hoor ik al. Kees Fuik van de TU Delft, dank u wel. NPO Radio. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1 Journaal. Gisteravond op radio en tv. Vanavond is natuurlijk die corona-persconferentie. Wie mag open, wie moet er nog langer dicht blijven? Langs de lijn en omstreken deed gisteravond alvast een rondje langs de velden. En sprak onder andere met restauranteigenaar Peter Schaap. Er is al heel veel uitgelekt, zoals altijd eigenlijk. En ja, waar we toch heel bang voor waren, is weer uitgekomen, die nachtmerrie. Dus ja, zoals het er nu voor staat, moeten wij weer achteraan sluiten in de rij. Ja, en deze nachtmerrie en deze rollercoaster duurt natuurlijk al 22 maanden voor de horeca en andere sectoren. En ja, dat is bijna 2 jaar. 2 jaar, moet je eens een paar keer hardop zeggen. Ja, dit is gewoon, het maakt ons echt heel verdrietig. Het is financieel, maar ook mentaal niet meer vol te houden, zei de horecaondernemer. Het slaat over op fysieke gezondheid. Ik loop de laatste 2 jaar heb ik meer lopen toppen als de afgelopen 30 jaar. En ja, het wordt gewoon moeilijk. Dit is gewoon, we roepen het al steeds, het kan niet. En we gunnen echt iedere sector, gunnen we echt de omzetten. De retail is 4 weken dicht geweest, wij bijna al 2 jaar. Ja, dit is echt, ik wil niet zeggen een wanbeleid, maar we zijn echt zwaar teleurgesteld. Een speciale uitzending van Bo gisteravond, live vanuit Ahoy Rotterdam, waar zaterdagavond eigenlijk de concertreeks Vrienden van Amstel live zou zijn. Het hele feest gaat waarschijnlijk niet door. Nou, dat weten we zeker, denk ik, vanwege corona. En dus gaf Bo een voorproefje. Ik hoef je niet uit te leggen, niets te zeggen. Iemand die ons in kan halen, even na. Dat waren Thomas Akda, Paul de Munnik, Maan en Tyfoon met het liedje Als ik je weer zie. Maar het was niet een en al feest. Bo sprak ook met hoogleraar geneeskunde Marcel Levy over de coronamaatregelen. Ons grootste probleem momenteel is niet eens zozeer de aanloop van patiënten, maar meer collega's die thuis zitten, omdat ze of besmet zijn of vaker nog in quarantaine moeten omdat een familielid besmet. En als het zo doorgaat, zal besmet personeel misschien toch ingezet moeten worden, zei Levy. En waarom zou iemand die positief getest is, maar zich verder helemaal top voelt, helemaal nergens last van heeft, waarom zou die niet kunnen werken op een afdeling waar alleen maar positieve, coronapositieve patiënten liggen en met andere collega's die ook coronapositief zijn? Je kunt iemand niet nog positiever maken. Nee. Je kan ook net, als je zwanger bent, ben je zwanger. Je kan niet nog meer zwanger worden. En hetzelfde geldt voor corona. Marcel Levy zei dat. En dat was gisteravond op radio en tv. Een spionagezaak in de Britse politiek. De Chinese spionnen die Westminster infiltreerden, kopt de Britse krant Independent, met daaronder een groepsfoto uit 2016 van de Britse oud-politicus Jeremy Corbyn, omringd door Chinees-Britse politici. En helemaal rechts zien we dan een dame met een paars jasje en een handtas. Dat is Christine Lee. Op die foto 2016 is ze onopvallend, maar nu blijkt dat deze 58-jarige advocaat een agent van China was. Althans, volgens de Britse Veiligheidsdienst. Gisteren kwam aan het licht dat ze meerdere malen had geprobeerd politieke invloed te kopen ten gunste van de Chinese Communistische Partij bij Britse parlementariërs. China noemt de beschuldiging bevuiling en intimidatie van Brits-Chinese politici. De moordenaar van de Amerikaanse politicus Robert F. Kennedy komt ook na ruim een halve eeuw niet vrij. De gouverneur van Californië weigert schutter Sirhan Sirhan uit de cel te laten. Gouverneur Gavin Newsom schrijft in een opiniestuk in de LA Times dat Sirhan te weinig heeft geleerd van zijn straf. Hij schoot de broer van John F. Kennedy neer in Los Angeles op 5 juni 1968. Robert Kennedy was toen zelf in de race voor het presidentschap. Volgens de gouverneur weigert Sirhan nog altijd verantwoordelijkheid te nemen voor die daden van toen. Hoewel de spanningen tussen de Verenigde Staten en China over de onafhankelijkheid van Taiwan toenemen, zijn veel minder Taiwanese nu bang voor een Chinese invasie, blijkt uit een opiniepeiling door het Taiwanese tijdschrift Commonwealth Magazine. Ruim een derde van de ondervraagden zei bezorgd te zijn dat er dit of volgend jaar een militair conflict uitbreekt over de straat van Taiwan. Dat is het stuk zee tussen China en Taiwan. Ja, een derde lijkt nog best veel, maar vorig jaar was dat nog bijna de helft van de bevolking. Ook blijkt dat veel Taiwanese erop vertrouwen dat Amerika hen te hulp schiet, mocht het zover komen. Ja, in Nederland hebben we er vorig jaar al aandacht aan besteed, maar in België is het ook een probleem. Belgische drukkerijen vrezen dat ze de komende maanden bestellingen moeten afzeggen door een papiertekort. Brochures van bedrijven komen als eerste in gevaar, dus lege Vlaamse krantenschappen en boekwinkels, daar hoeven we voorlopig nog niet bang voor te zijn. Deze directeur van een papierhandel vertelt aan de Vlaamse Omroep VRT waar dat tekort vandaan komt. Heel wat papierfabrikanten hebben de productie van papier afgebouwd en zijn gestart met de productie van karton en verpakkingen, omdat daar meer mogelijkheden zijn. Ten tweede, pulp is ook nodig om papier te maken. Pulp wordt meer en meer gevraagd voor andere toepassingen. En er is ook minder invoer van papier door de gestegen transportkosten. Ja, uitgevers moeten dus creatief worden. Bijvoorbeeld boeken drukken met een kleine lettertype. Dan krijgen straks een leesbrillentekort, wellicht. Voor het najaar verwacht de Vlaamse papierhandelaar trouwens nog grotere problemen. Want dan stijgt de vraag naar papier meestal. Verkeersinformatie van de ANWB, Tim Schaap. Ja, in het midden en zuiden van het land komt op veel plaatsen dichte mist voor. Hou daar rekening mee als je de weg op gaat. En goed nieuws over de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein was een ongeluk gebeurd met een motorrijder. De weg staat nu weer vrij. Het is er nog wel druk. Hou daar rekening nu met 4 kilometer langzaam rijdend verkeer en ongeveer een half uur vertraging. En ook goed nieuws over de A15 vanaf Rotterdam naar de Maasvlakte. Vanaf de Zuurhofbrug nu nog 4 kilometer file tot aan havens 9900. Daar stond namelijk een vrachtwagen met pech, maar die is weer opgeruimd. Hou daar rekening met 15 minuten aan extra reistijd. Het is 9 minuten voor 7:30. Vandaag begint de Eredivisie voetbal weer. Sportcommentator Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Tom, we hadden het al over veel coronabesmettingen tijdens trainingskampen van bijna alle Eredivisieclubs. En de eerste clubs die eigenlijk niet wilden spelen, melden zich ook. Hoe ziet het eruit dit weekend? Ja, het is spannend inderdaad, want er wordt natuurlijk vandaag nog getest en morgen en zondag op de wedstrijddagen en dergelijke. Dus er kan nog van alles gebeuren. Het is in ieder geval duidelijk dat bij een groot aantal clubs er wel besmettingen zijn. Clubs doen er soms ook wat geheimzinnig over, natuurlijk ook vanuit privacyoverwegingen overigens om niet prijs te geven wie of wat. Maar goed, vanavond is er een PEC Zwolle en Willem II. En PEC Zwolle zei, wij kunnen helemaal niet spelen. Hij heeft een verzoek gedaan bij de KNVB. Die zeggen, we zijn zo getroffen, we kunnen geen fatsoenlijke selectie. Nou zegt de KNVB, we hebben een reglement en dat reglement is, ja, vrij duidelijk, als je 12 veldspelers en 1 keeper tot je beschikking hebt vanuit je bestaande selecties, dan moet je spelen. En ze hebben gezegd, ja, jullie moeten spelen. Er is een wedstrijd een niveau lager, Dordrecht Jong AZ. Die is wel uitgesteld voorlopig een paar dagen. Helmond Sport zegt, wij kunnen ook geen team op de been brengen. De KNVB zegt, nee, dat moeten jullie wel, dat kunnen jullie wel. Gaan we niet doen, zeggen ze. Dus ook een divisie lager. Kortom, er zal heel veel over corona gesproken worden en het zal heel veel invloed gaan hebben op de wedstrijd. En heel veel teams zullen toch met wat aangepaste de elftallen in het veld gaan komen. Maar hoe dat er exact gaat uitzien, dat weten we eigenlijk pas na het weekend. Want elke dag brengt weer wat nieuws op dat gebied. Ja. Als je kijkt naar die tweede seizoenshelft, wat gaat die brengen, denk jij? Nou ja, het is in ieder geval boordevol spanning. Want er waren natuurlijk heel veel mensen voorafgaand aan het seizoen die dachten dat Ajax met 2 vingers in de neus wel even kampioen ging worden. Nou, daar ziet het voorlopig nog helemaal niet naar uit. 18 rondes gehad. We zijn over de helft. 43 punten voor PSV, 42 voor Ajax. En dan op 3 punten daarachter weer Feyenoord, die dus ook heel goed meedoen dit jaar. Ja, hoe komen ze uit die winter? Er is ook de Afrika Cup, waar we het eerder over hadden van de week. Haller bij Ajax, Sangaré bij PSV doet niet mee. PSV heeft een verdediger die ernstig geblesseerd is, voorlopig niet meer speelt. Kortom, ook deze teams zullen een beetje moeten kijken hoe ze uit die winterstop komen. Feyenoord opent morgen wat de top 3 betreft thuis tegen Vitesse. Is ook geen makkelijke tegenstander, doet het erg goed dit seizoen. Ajax moet dit weekend naar Utrecht, meteen een hele belangrijke wedstrijd waar ze eerder thuis van verloren. En PSV moet naar Groningen, toch ook altijd een wat lastiger wedstrijd. Volgende week is ook al PSV-Ajax. Kortom, het zou wel eens een hele leuke en hele spannende tweede competitiehelft kunnen worden. En daar zitten we wat dat betreft wel op te wachten. Dus dat is alleen maar goed voor de Nederlandse competitie. Absoluut. We zitten weer met spanning te kijken. En de kelder? Ja, we hebben dat PEC Zwolle, wat we net noemen. Die hebben 6 punten na 18 wedstrijden. Dat lijkt toch wel een gelopen koers. En dan gaan er 2 uit. Daar vergissen mensen zich nog wel eens tegenwoordig. Maar dan gaan er 2 rechtstreeks uit. Fortuna Sittard en Sparta staan met 13 punten op die andere plek. Maar ook RKC met 16. En bijvoorbeeld een club als Willem II. Heel goed gestart, maar daarna in een soort vrije val gekomen. 18 punten. Heel veel clubs zullen wat dat betreft nog angstig omkijken en naar achteren kijken. Maar Fortuna Sittard, Sparta, RKC, dat zijn waarschijnlijk toch wel de clubs waar de tweede degradant uit voort gaat komen. En PEC Zwolle, ja, ik denk dat die zich er ook al een klein beetje bij hebben neergelegd en aan het voorbereiden zijn op een divisie lager. Want met die 6 punten een inhaalrace zie ik hen op geen enkele wijze meer maken. Daar hoef je geen groot ziener voor te zijn. Nee, en dan de handballers. Vorige uur hebben we het ook al aandacht aan besteed, want een stunt werkelijk in Hongarije op het EK. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Ja, toch wel heel bijzonder. Het leuke van sport is dat het bijna altijd gaat zoals je verwacht. En nu ging het dus even helemaal niet zo. Hè. De nummer 5 van de WK, 20.000 toeschouwers. Nederland is als 23ste van de 24 landen ingeschaald. Zij van tevoren, we hebben al een kans. Starten overdonderend met een hele goede Smits met 11 treffers en Steins. En toen dacht je nou, maar ja, in die tweede helft gaan die Hongaren natuurlijk dat grote land. En toen kwamen ze tot 28-28. En dan dacht je, ach nee, het zal toch niet met een paar minuten. Maar Nederland boog niet. Ja, dit is echt... Ja, het woord historisch moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Laten we in ieder geval zeggen, het is de mooiste overwinning die het Nederlands handbal ooit gehaald heeft in het bestaan van het handbal. Nu verder, dat is er nog een hele klus na zo'n enorme prachtige wedstrijd. Maar deze wedstrijd voor 20.000 mensen zullen die jongens nooit meer vergeten. En het is echt een hele bijzondere overwinning. 31-28 tegen de nummer 5 van de wereld gisteravond. Deze is in de pocket. Tom, dankjewel. Waking up in Venice, somewhere by the pier. Slowly shaking off the sand. How did I get here under the palm trees? There's surfers in the sea. Waiting for the waves to come and set them free. I'm lonely in the morning, but crazy in the night. Me and all my summer friends wish we could have. Last in the Middle van Blackbird. Straks tussen 9:30 en 9:30 hebben we weer reactie aan de redactie. Dan kunt u alles kwijt wat u wilt zeggen over deze uitzending, want dat vinden we leuk, hè? Ja, en wat we vandaag extra leuk zouden vinden als er wat felicitaties binnenkwamen. Want nee, mocht u wat later ingeschakeld zijn, nou, dat mag ik zeggen. Jij mag dat natuurlijk niet zeggen, maar er is er een jarig hoera en ik ben het niet. Dus naast natuurlijk gewoon opmerkingen over de redactie, over de items of vragen die zijn blijven liggen nadat u een onderwerp heeft gehoord, kunt u vandaag ook extra veel felicitaties kwijt aan de 56-jarige Astrid. Maar ik denk niet dat we ze allemaal gaan voorlezen, hoor. Nee, niet allemaal, want er komen natuurlijk postzakken binnen, maar wel een paar misschien. Maar wat u ook kwijt wil, het kan zo. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Zeg, klopt het dat je nu meer subsidie krijgt als je je huis laat isoleren? Jazeker, mevrouw. De Rijksoverheid biedt vanaf 1 januari gemiddeld 30% subsidie bij 2 isolatiemaatregelen. Dus ook voor mijn ramen? Inderdaad. Kijk, dit raam heeft dubbelglas. Als u dit vervangt door HR++ glas en dan bijvoorbeeld ook de vloer laat isoleren, krijgt u zo'n 30% subsidie. Kijk wat er voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat. Ster. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Vanavond in Meldpunt. Hoe ouder een port, hoe lekkerder, maar ook hoe duurder. Maar is die dure oude port wel zo oud als het etiket vermeldt? Meldpunt laat tientallen flessen port onderzoeken en de uitkomst is verbijsterend. Gesjoemel met port in Meldpunt. Vanavond om 7:05 bij Max NPO 2. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vinden dat de geldende coronaregels altijd het uitgangspunt moeten blijven. Dat hebben ze gisteravond vastgesteld. De laatste dagen lieten meerdere burgemeesters weten dat ze begrip hebben voor aangekondigde acties van horecaondernemers en winkeliers die hun zaak morgen uit protest willen opengooien als versoepelingen uitblijven. Kinderen die uit huis worden geplaatst krijgen vaak niet de juiste ondersteuning. Zo is er vlak na de uithuisplaatsing vaak geen contact tussen ouders en kinderen, zegt kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Met de juiste zorg voor kinderen en ouders kan volgens de organisatie een groot deel van de uithuisplaatsingen worden voorkomen. De Amerikaanse commissie die de bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt heeft Twitter, YouTube, Reddit en Facebook gedagvaard. De commissie wil meer weten over desinformatie en opruiende berichten op sociale media in de aanloop naar de bestorming vorig jaar januari. Pieter Elbers vertrekt begin volgend jaar als topman van KLM. Mei volgend jaar loopt zijn tweede termijn af. En de Raad van Commissarissen van de Luchtvaartmaatschappij zegt dat in goed overleg is besloten dat er geen derde termijn komt. Waarom Elbers niet aanblijft als topman is niet bekendgemaakt. En op een industrieterrein in Uden in Brabant zijn gisteravond 3 vrachtwagens in brand gevlogen. De brandweer kon voorkomen dat nog meer vrachtwagens vlam zouden vatten. Over de oorzaak van die brand is nog niets bekend. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, en weer kan het mistig zijn, hè? Ja, klopt. Maar laat ik beginnen met jou van harte te feliciteren met je verjaardag. Dank je. En ik hoop toch dat ik voor jou nog een klein zonnetje mee kan brengen. En mocht dat buiten niet lukken, nou ja, dan moeten wij maar het zonnetje voor jou zijn. En of dat buiten lukt, ja, dat is maar zeer de vraag. Er zijn wel plekken waar we straks met wat opklaringen beginnen. Met name het uiterste zuidwesten, richting Vlissingen, Zeeland heb ik het dan over. De heuvels van Limburg steken af en toe boven een wolkenlaag uit. En ook in het noorden kan de zon wel van tijd tot tijd doorbreken. En daar kan het vanmiddag 8 graden worden. In het midden en zuiden liggen de temperaturen lager. En zeker op plekken waar nevel, mist of laaghangende bewolking hardnekkig zijn, ja, dan kan het maar net 4, ja, maar misschien is het nog niet eens 4 graden worden. Maar in ieder geval is het daar dus kil. Er staat niet veel wind, het blijft wel droog vandaag. En komende dagen? Ja, het verandert voorlopig nog niet zo heel veel. Zeker morgen niet. Ook komende nacht kan mist zich weer uitbreiden. Hebben we in het zuidoosten temperaturen net onder nul. In de rest van het land net daarboven. En in het noorden best ruim, een graad of 4. Morgen wordt het 4 tot 7 graden. Met nog steeds op veel plaatsen hardnekkige bewolking en weinig ruimte voor de zon. Zondag komt er dan wel een klein beetje leven in de atmosfeer. Dan trekt er zelfs een zwakke storing over. Dat betekent dat de bewolking dikker wordt. En dat er misschien zelfs ook een druppeltje regen valt. Maar ja, dan komt er wel een beetje een bezem door die atmosfeer. En dan zijn de mistkansen daarna in ieder geval een stuk kleiner. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, Astrid, allereerst ook nog namens de hele verkeersredactie een hele fijne verjaardag natuurlijk. Ja, ik blijf nog even in de positieve berichtgeving, want er is nog maar 1 file te melden. En die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Hij is kort, 2 kilometer lang. Hij staat tussen Rijswijk en Den Hoorn. De oorzaak was daar een auto met pech, maar ook die is weer van de weg. Hou daar rekening met een kleine 10 minuten aan vertraging. Ster. waterrondharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterrondharder.com. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Geen kookaanslag meer? Waterrondharder.com. Maar €139. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. U hoorde het verslaggever Wilco Boom al vertellen, even na 7 uur waarschijnlijk. De verwachting is dat vanaf morgen mensen weer op afspraak terecht kunnen in niet-essentiële winkels. Contactberoepen, zoals kappers, kunnen weer van start. En de sportscholen, die mogen waarschijnlijk weer open. Jeroen Bartelsen is van de taskforce van de culturele en creatieve sector. Daaronder vallen bijvoorbeeld de theaters, musea, bioscopen en orkesten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die mogen niet open, hè? Zoals het er nu uitziet, nog niet, nee. Maar goed, we wachten nog even vanmiddag af. Heeft u toch nog hoop dan? Nou, ja, altijd hoop. Kijk, het moet geen wedstrijd tussen sectoren zijn, hè, dit heropening. Dit moeten we met z'n allen rooien. Maar ja, we vinden het toch echt niet uit te leggen dat je wel op afspraak kan winkelen, maar dat musea en monumenten bijvoorbeeld gesloten blijven, wat ook een doorstroomlocatie is. Dus ja, als de IKEA en de Bijenkorf open kunnen, dan denken we op een hele veilige manier dat musea en monumenten dat ook kunnen. En dat geldt ook voor de sportbeoefening overigens. Wat heel belangrijk is dat het open gaat. Maar ja, je moet niet alleen je spieren oefenen om gezond te worden. Het gaat ook om de mentale weerbaarheid. Dus wij hopen en rekenen erop dat ook de cultuurbeoefening gewoon open kan. Ja, het viel me gisteravond op dat er een stuk feller werd gereageerd door mensen uit die cultuursector. Dus net dat mensen die op een podium staan, of nou vertegenwoordigers van musea zijn enzovoort. Tot nu toe toonden ze wel begrip, maar je kunt wel merken dat het chagrijn echt is toegenomen. Ja, ach, die frustratie is natuurlijk heel erg hoog. En naast de frustratie ook dat je al zo lang gewoon niet je beroep hebt kunnen uitoefenen. Of niet naar je favoriete band of concert ben gegaan of theater. Dat zit inmiddels heel erg hoog. Dus toen dit nieuws uitlekte, toen ontplofte inderdaad de appgroepen. Kijk. Het gaat verder dan alleen dit moment, hè. Dit virus mag er wel onvoorspelbaar zijn, maar de manier waarop we erop reageren hoeft dat niet te zijn. Dus ja, wij snakken echt naar voorspelbare en inzichtelijke coronamaatregelen, waarbij je van tevoren aangeeft bij welke risicostadiums je nou welke maatregelen in werking treden. En dat geeft ook aan hoe het water aan de lippen staat, neem ik aan. Ja, dat is inderdaad het tweede. Als je namelijk weet welke maatregelen er komen, dan kan je vervolgens ook met elkaar afspreken, met de overheid afspreken, welke steunmaatregelen daar dan bij horen. Ja, en dan kan je weer plannen. Daar kan je op anticiperen. En dat kunnen we op dit moment eigenlijk niet. Wat doet u behalve dan oproepen tot? Nou, we hebben gisteren kennis gemaakt met de nieuwe staatssecretaris, Koen Oesloe. Dat was echt een goed gesprek. Staat open, spreekt steun uit, heeft begrip. Nou, ze mag natuurlijk meteen aan de bak, zou je kunnen zeggen, vandaag. Ja, en verder, wat heel fijn is, dat vanuit het hele veld die geluiden komen. Gooi die deuren weer open. We kunnen dit heel veilig doen. Afgelopen periode dat ook laten zien met of zonder corona-toegangsbewijzen. Dus net een nieuw kabinet. We hebben er gewoon nu nog vertrouwen in dat ze de juiste keuzes maken. Jullie zouden dat het liefst zien natuurlijk vanavond al. Zouden jullie er ook al mee geholpen zijn als het kabinet zegt van nou, als het zo door blijft gaan zoals nu, dan gaan we het over 1, 2, 3 weken doen? Ja, als ik het goed heb begrepen, is het volgende beslismoment is 25 januari op een dinsdag. Ja, wij Het vorige kabinet heeft gezegd, we gaan een lange termijn strategie maken. En wij hopen eigenlijk dat dit kabinet dat meteen oppikt en heel snel met zo'n lange termijn strategie komt. En dat eigenlijk bij de volgende stap we alweer de deur een stukje verder open kunnen doen. En dat dan ook ja, naast die doorstroomlocaties, hè, het winkelen en de musea, de monumenten. Dus de cultuurbeoefening, dat dan ook de podia weer open kunnen. We zijn er in ieder geval klaar voor. En aanstaande maandag of dinsdag zullen we een openingsroutekaart, zoals wij die voor ons zien, inclusief de maatregelen, hè, de veiligheidslinies die we treffen om dat op een veilige manier te doen, zullen wij presenteren. En dan hopen we dat het kabinet die overneemt. Jeroen Bartelsen, bedankt van de taskforce van de culturele en creatieve sector. Wel goed nieuws waarschijnlijk van het kabinet vanavond voor het onderwijs, het hoger onderwijs. Vanaf maandag krijgen studenten op mbo, hogescholen en universiteiten weer fysiek les. Quim Blokzijl is voorzitter van JOB MBO, de organisatie voor jongeren in het beroepsonderwijs. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. En hoe reageerde de achterban toen dit nieuws bekend werd? Ja, ik denk dat de ballonnen en de slingers bijna al werden opgehangen. Wij waren zelf ook echt super enthousiast, omdat de brandbrieven en de negatieve gevolgen zijn natuurlijk ons allemaal al om de oren gevlogen. Dus wij hebben ook goede hoop. We lopen misschien wel een beetje al vooruit op de persconferentie, want het is natuurlijk wel met voorwaarden. Dus die moeten we ook nog maar even afwachten. Maar vooralsnog ook heel goed dat naast het onderwijs, dus die dan weer open gaat, ook andere sectoren weer open gaan. Zoals bijvoorbeeld niet-medische sectoren, zoals niet-essentiële winkels, maar ook kappers en salons. Want dat is dan weer heel goed voor de stages, die dus ook een beetje achterlopen wegens de sluiting. Want in het mbo is stage natuurlijk een super belangrijk onderdeel, en die kunnen nu ook niet doorgaan. Dus ja, de opening van het onderwijs is één ding, maar dat stages straks ook weer op bepaalde plekken weer door kunnen gaan is een ander goed ding. Ja. Het RIVM dinsdag nog dat bijna de helft van de positieve testen bij jongeren vandaan komt. Hadden jullie daardoor nog wel even de angst dat ging maken dat het niet ging gebeuren? Ja, we hadden wel inderdaad een beetje twijfels. Het nieuws was best wel ook onverwacht wat dat betreft inderdaad. Wat jij zegt, dat de besmettingen in onze groep best wel ook hoog waren. Maar vooralsnog, ja, we hopen dat het gewoon wel op een verantwoorde manier door kan gaan. Dus die opening. En wat voor regels daar ook aan binden, daar gaan we nog over hebben. Maar in ieder geval is het gewoon goed om los van eigenlijk alle negativiteit ook gewoon het onderwijs weer te openen. Omdat de negativiteit daar wel echt ook het hoogst is vergeleken met andere problemen. Ja. Ja, je schetste net al wat het betekent voor het onderwijs bij jullie, op het mbo, dat het zo belangrijk is A, om weer les te krijgen, maar B, ook om weer stages te kunnen lopen. Belangrijk is het ook dat alle leerlingen alle studenten elkaar weer gaan zien? Ja, ontzettend belangrijk dat je als student elkaar ook weer gaat ontmoeten en dus weer het sociale contact oppakt, is echt ontzettend belangrijk. Dat is de afgelopen tijd er niet echt geweest, waardoor je echt motivatie verliest en soms ook wel psychische klachten ontwikkelt. Dus dat hele contact is echt ook echt, eigenlijk dat is ook een heel belangrijk onderdeel van het onderwijs. Dat je elkaar ontmoet. Dus daarin hebben wij ook echt wel weer goede hoop dat straks weer hopelijk kan plaatsvinden. Heb je om je heen gezien dat er mensen waren die daar bijna aan onderdoor gingen, bij wijze van spreken? Mm-hmm. Ja, ik heb echt om me heen ook studenten echt heel hard de motivatie zien verliezen. Omdat online onderwijs is gewoon echt super demotiverend voor heel veel studenten. Heel snel haken ze al af. Of kan je, ja, want het mbo is natuurlijk best wel een praktijkgerichte richting. Dus het is dan heel gek eigenlijk om dan vanuit je huis achter je laptop dan online onderwijs te volgen. Want dan, ja, dat is niet echt praktijkgericht. Dus vaak is het ook niet echt de kracht die mensen hebben om dat te doen. Heb ik zelf ook wel gemerkt. Dus dat straks alles weer fysiek kan, dat zou echt al heel veel helpen. Ook als het gaat om de lesstof goed in je te kunnen opnemen. Ja, en dus zelfs als er nog met maatregelen is, bijvoorbeeld met mondkapjes in de klas of looproutes, nou ja, die nemen jullie dan maar voor lief. Ja, dat klopt. Bedankt. Quim Blokzijl, voorzitter van JOB MBO, de organisatie voor jongeren in het beroepsonderwijs. En alweer is een Nederlander de beste culinaire fotograaf van de wereld. Lian van Firth uit Hoofddorp heeft voor de derde keer de prijs voor Best Food Photographer gewonnen. Hij vertelt aan NH Nieuws dat hij zijn foto's maakt in een professionele fotostudio. Maar van Firth heeft voor ons gewone stervelingen die een mooie foto van ons gerecht willen maken ook nog wel een tip. Gewoon met je mobieltje. Les 1, zet je flits uit. Je camera flitst namelijk recht op het gerecht. En je wil eigenlijk licht van de zijkant hebben. Als je het echt een beetje professioneel wil doen, dan zou je je servetje kunnen openvouwen en iemand anders zijn lampje daarop doorheen laten schijnen. Dan krijg je zacht licht. Dan zou je wel een mooie foto kunnen maken. En dan is je eten koud. Maar dan heb je wel een mooie foto. Ik vind het op zich wel een goede tip. Want ik weet niet of het bij jou zit, maar als ik een foto maak van een restaurant of zo, dan ziet het de meeste na afloop op die foto uit alsof het al gegeten is. Het is heel moeilijk om een goede foto te maken. Ja, best. Toch ja, van Firth maakt foto's vaak een opdracht voor restaurants. En dat heeft natuurlijk één groot voordeel. Aan het einde van de dag mag je het gerecht dan zelf opeten. Dat bijvoorbeeld er nog steeds wordt. Een man uit Nieuw-Zeeland die had vorige week last van een verstopt oor na een duik in een zwembad. Hij had ook een vreemd gevoel, alsof er iets aan het bewegen was in zijn oor. Dus ging hij naar de dokter en die zei: probeer maar even met een föhn het water in je oor weg te krijgen. Dat lukte allemaal niet, meldt onder andere CNN. Toen ging hij naar de KNO-arts en er bleek toch iets meer te zijn dan water. Er zat een kleine kakkerlak in zijn oor. Goedemorgen. Beestje was inmiddels dood, waarschijnlijk door de hete lucht van de föhn. Dus in die zin had die tip toch nog wel iets opgeleverd. En het duurde gelukkig maar 5 minuten om hem uiteindelijk weg te halen. De seksuele voorlichting op scholen is niet meer van deze tijd, vinden studenten Amber en Nikita uit Utrecht. Volgens hen gaat het vaak alleen nog over SOA's en zwangerschappen. En is de kennis achterhaald. Dat bijvoorbeeld er nog steeds wordt gezegd dat alleen vrouwen ongesteld kunnen worden. Of dat het seks vaak toch nog over penetratie gaat. Terwijl het zoveel meer is dan alleen penetratie. Ze hebben nu een eigen website Fuck Yeah Online. Een platform waarover van alles wordt gesproken. Van daten in een rolstoel tot vragen over gender en seksualiteit. En dat doen ze met jongeren zelf. Ja, mensen ervaren het op heel veel verschillende manieren. Dus doordat wij interviews op de website zetten, leer je eigenlijk dat seks heel veel verschillende dingen kan betekenen. Of dat queer zijn heel veel verschillende dingen kan betekenen. En dat dat niet een soort vaste definitie is die je meestal op school leert. Ik denk dat het wel goed is als jongeren dat onderling bespreken, dat het dan het beste aankomt. Ja, dat werkt. Zo blijkt ook. Hè. Dat is ook het grote succes geweest van Spuiten en Slikken. Ja, precies. Dus wat dat betreft een hele interessante ontwikkeling dit. En dan nog even die 24 gedumpte chihuahuas van afgelopen weekend. Die werden toen gevonden zonder eten of drinken, vastgebonden ergens op een industrieterrein in Geldermalsen. Erg verwaarloosd waren ze. Sommigen hadden zelfs poep in hun vacht. Maar het gaat gelukkig wat beter met de hondjes. Ze kregen gisteren ook een welverdiende trimbeurt, lezen we en horen we bij Hart van Nederland. Ik zag zondag het nieuws en toen dacht ik, dat brak gewoon letterlijk mijn hart. Dus ik had een mail gestuurd van, joh, als ik moet helpen, dan kun je me bellen. Ja, nou, sta ik hier vandaag mee te helpen. Dus voor de honden zijn de kappers wel gewoon open. Dat is ook wel goed om te horen. De chihuahuas moeten nog even aansterken. Daarna wordt er gezocht naar een plek voor ze. En goed nieuws, er hebben zich al heel wat mensen gemeld, zegt het asiel. We hebben zo'n 500 mailtjes binnengehaald, zo'n 600 reacties, ook op Instagram, op Facebook en via de mail hier natuurlijk. Dus dat loopt in één stuk door. Nou, is toch een prachtig eindgoed, algoed verhaal. Ze zijn nog wel op zoek naar degene die dit gedaan heeft. Ze denken een broodfokker die waarschijnlijk op verkeerde manier gefokt heeft en daarom van die beesten af mag, moest omdat het niet van de regels mag. Maar de chihuahuas die zijn in ieder geval in goede handen. Verkeersinformatie van de ANWB, Tim Schaap. In het midden en zuiden van het land komt op veel plaatsen nog altijd dichte mist voor. En verder een paar bijzonderheden. Om te beginnen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar bij Nieuw-Vennep staat een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechterreis ook dicht. Houd daar rekening met een kleine 10 minuten aan vertraging. En iets lokaler, de N245 vanuit Schagen naar Alkmaar. Voor Warmenhuizen 2 kilometer file en je vertraging is daar bijna een kwartier. I know. expectations may be high, I blame it on my youth. Soon enough, I learn the painful truth. I'll face it like a fighter, then boast of how I've grown. Anything is better than being hopige Fergal Sharkey met A Good Heart is Hard to Find These Days. In de PvdA in Rotterdam trekt de handen af van de wet die regelt dat de gemeente inwoners op basis van hun inkomen kan weren uit bepaalde wijken. Opvallend, want deze Rotterdam-wet wordt inmiddels ook gebruikt in andere steden. 16 jaar lang steunde de lokale PvdA dit beleid, maar nu wil de partij er dus niks meer mee te maken hebben. PvdA-lijsttrekker in Rotterdam Richard Motti, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u misschien eerst toch even kort uitleggen wat ook het doel was van die Rotterdam-wet? Ja, het doel van de Rotterdam-wet was om in bepaalde wijken waar veel mensen wonen met sociale problematieken, om die wijken te verbeteren. En het idee was dan, als je daar dan voor zorgt dat niet nog meer mensen die bijvoorbeeld geen werk hebben, daar komen wonen, dan wordt ook het leven van die mensen die er al wonen een stuk beter. Dat was ook de reden waarom de Partij van de Arbeid Rotterdam 16 jaar lang deze wet het voordeel van de twijfel heeft gegeven. Want het voelde natuurlijk van het begin af aan wel verkeerd om mensen die geen werk hebben eigenlijk te discrimineren. Het recht te ontzeggen om in elke wijk in Rotterdam te mogen wonen. Maar in het grotere belang om die mensen juist te helpen, de kwetsbare wijken te helpen, hebben we altijd het voordeel van de twijfel gegeven. Maar we moeten nu ook helaas 16 jaar later constateren dat eigenlijk deze wet weinig zoden aan de dijk heeft gezet, weinig heeft verbeterd in die wijken. En dan moet je ook durven zeggen, het werkt niet, we stoppen ermee. Want er is onderzoek naar geweest. Ja, er zijn een aantal grote onderzoeken geweest. Het laatste onderzoek was in 2021, vrij recent. En ook dat onderzoek zegt, het is niet aan te tonen dat deze wet werkt. En we zien ook onvoldoende verbetering in de wijken. En daarom zeggen we, deze wet moet nu stoppen. Want heel veel Rotterdammers vinden deze wet ook discriminerend. Omdat die namelijk mensen die geen werk hebben... verbiedt om in bepaalde wijken te kunnen wonen. En daarom zeggen wij nu als Partij van de Arbeid... we laten die mensen in de wijken niet in de steek. Dus er moet iets anders komen in plaats van de Rotterdamwet. En dat is de Gelijke Kansenwet. Waarbij mensen die in de wijken wonen... wettelijk het recht krijgen op een gelijke kans op een goed leven. En dat betekent dat de overheid dus ook ongelijk moet investeren... als het gaat om onderwijs, werk en wonen. Maar krijg je dan toch ook niet... wat de bedoeling was dus om die wijken wat meer gemelleerder te maken. Dat streven gaat dus niet lukken dan? Nou, we zien dat de Rotterdamwet dat niet voor elkaar heeft gekregen. En daarom zeggen we, je kan er wel nog decennia lang mee doorgaan... maar de wet is altijd ook bedoeld als een tijdelijke maatregel. Zo staat het ook in de wet. En als iets na 16 jaar niet werkt, dan moet je ook gewoon durven zeggen... het is helemaal geen tijdelijke maatregel, want het werkt gewoon niet. Ja. Dus we moeten nu iets anders doen, want we moeten die mensen niet in de steek laten. Mensen in die wijk hebben ook recht op een goede toekomst. En daarom zeggen we nu, er moet een gelijke kansenwet komen... waarin we de mensen die in die wijk wonen gewoon gaan helpen aan een betere opleiding... een betere baan en een betere woning. Is het ook niet zo dat de woningmarkt op dit moment dit ook in de hand werkt? Dat het allemaal niet kan gewoon? Dat mensen niet in bepaalde huizen terecht kunnen? Nou, de woningmarkt helpt zeker niet mee. Alleen de woningnood die we nu zien, die is natuurlijk van de recente jaren. Terwijl de Rotterdamwet eigenlijk al sinds 2006 geldt in bepaalde buurten in Rotterdam. Dus je kunt niet alles, het feit dat deze wet niet werkt... kun je niet allemaal toeschuiven aan de huidige situatie van de woningmarkt. Want ook de eerste 10 jaar heeft deze wet onvoldoende geleverd. En wij als Partij van de Arbeid hebben eigenlijk al die tijd... de voordeel van de twijfel gegeven, omdat we ook beseffen... dat deze problematiek heel hardnekkig is... en je dat niet echt met 1-2 jaar kan oplossen. Maar op een gegeven moment moet je ook toch de conclusie trekken. En dat doen we nu. Gelijke kansenbeleid, zegt u. Wat doet u dan concreet om mensen aan een goede woning... in een goede wijk te helpen? Nou, gelijke kansen beginnen bij een eerlijke kans in het onderwijs. En wat we zien in deze wijken is dat het leraartekort groter is... dan in andere steden en andere wijken. Dus wat wij willen is dat leraren beter beloond worden. De huidige minister, of de vorige minister Slob... heeft dat al voor 2 jaar mogelijk gemaakt... Maar met een extra beloning van 2 jaar trek je niet meer personeel. Dus dat moet structureel worden. We vinden ook dat in deze wijken klassen kleiner moeten worden. Zodat kinderen ook echt een goede kans krijgen op een goede opleiding. We vinden dat er meer werkgelegenheid in die wijken moet komen. Door mensen ook meer leerwerktrajecten aan te bieden. Met wijkbasisbanen te gaan werken. En we vinden dat we in deze wijken de koopwoningen ook wat goedkoper moeten maken. Zodat sociale stijgers, mensen die dan door een betere opleiding en een betere baan... meer gaan verdienen, dat die ook dan een woning kunnen kopen. En dat kan nu niet, want zoals u net zei, de woningmarkt staat op zijn kop. En nieuwbouwwoningen beginnen vaak bij 4-5 ton. En dat is niet betaalbaar voor een sociale stijger, iemand die een agent wordt of een verpleger wordt. Dus wij willen ook goedkopere koopwoningen bouwen in deze wijken. En dat kan door bijvoorbeeld als gemeente de grond niet meer te verkopen, maar te verhuren. En dat scheelt gauw al 1,5-2 ton op de koopprijs. Ja. En dan heel even kort nog, die Rotterdamwet, is die met het intrekken van uw steun dan van de baan? Het wordt nu heel spannend, want de Partij van de Arbeid heeft deze wet altijd gesteund... en daardoor is er altijd een meerderheid geweest. Nu de Partij van de Arbeid Rotterdam deze wet niet meer steunt... is er een 22-23 verhouding in de gemeenteraad van Rotterdam. En op 16 maart mogen Rotterdammers natuurlijk weer naar de stembus. En dan wordt het dus heel spannend... welke kant van het politiek spectrum de meerderheid krijgt. En ja, als mensen op de Partij van de Arbeid Rotterdam stemmen... dan weten ze in ieder geval dat we graag willen stoppen met deze Rotterdamwet... die discrimineert en mensen uitsluit. Dank u wel. PvdA-lijsttrekker in Rotterdam, Richard Moti. NPO Radio 1. Nadat een kind uit huis geplaatst is... moet er actief worden gewerkt aan terugplaatsing. En dan zegt het Hof... dan moet je wel echt alles in het werk stellen... om te werken aan hereniging tussen ouders en kind. Maar gebeurt dit wel in de praktijk? Ik had slaaploze nachten en is er wel goed gewerkt aan een terugplaatsing. Ik heb gezegd, ik kan dit niet, ik doe het niet. Ik weiger hier aan mee te werken. En is er wel zicht op hoe vaak dit gebeurt? Het is ook iets wat we zouden moeten willen weten. Ook om te kunnen toetsen of dat wat je doet effectief is. Werken aan terugplaatsing in de jeugdzorg. Op NPO Radio 1. Argos. Morgen om 14:00. Wie luistert, weet meer.

Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Hi, baal jij ook als een stekker van die benzineprijzen? Ja, sorry, maar echt niet, dat vind ik echt niet normaal. En jij? Nee, ik rij elektrisch. Precies, dat is de oplossing. Ga ook voor elektrisch. Je hebt nu al de keuze uit 9 Opel-modellen. En in 2024 hebben we van elk model een geëlektrificeerde variant. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Sockwell.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 5:08. Het is einde verhaal voor de Servische tennisser Novak Djokovic, in ieder geval wat betreft het Australian Open in Melbourne. Want de immigratieminister heeft zijn visum ingetrokken. Eerder besliste de rechter nog dat Djokovic wel Australië in mocht. Correspondent Meike Weijers in Australië. De minister heeft dit besluit dus genomen om in te trekken. Wat is zijn redenering? Nou, de minister Alex Hawke, de immigratieminister van Australië, die zegt dat hij dit besluit uiteindelijk heeft genomen na lang onderzoek en op basis van informatie over het risico, het gezondheidsrisico dat Novak Djokovic zou vormen voor de Australische gemeenschap. En ook gekeken naar inhoudelijk een paar discrepanties in de visumaanvraagverloop. Heeft hij uiteindelijk besloten dat het toch is wat uiteindelijk die Border Force Agents, dus de immigratiedienst, heeft besloten toen Djokovic vorige week aankwam dat hij inderdaad niet een goede reden had om het land binnen te mogen, omdat hij niet gevaccineerd is. Nou heeft de rechter zich er ook over gebogen en die zei van ja, Djokovic mag wel het land in, want die regelgeving die was nogal vaag. Ja, maar wat de rechter eigenlijk voornamelijk zei is dat Djokovic niet op de juiste manier behandeld was. Dus Djokovic kwam aan vrij laat, is toen urenlang ondervraagd. Uiteindelijk was hem toen voorgelegd dat hij 2 uur de tijd had om te overleggen met zijn team. Maar daar zijn die douanebeambten toen op teruggekomen. Dus wat de rechter maandag vooral zei is dat hij vond dat Djokovic niet op de juiste manier behandeld was. En dat hij daarom vooral op de procedurele gronden dat hij deze rechtszaak heeft verworpen. Hij heeft zich dus niet uitgesproken over het feit of Djokovic wel het land binnen mocht omdat hij niet gevaccineerd was. Dus dat is nu echt de vraag waar de minister zich mee bezig heeft gehouden. Ja, er was heel veel te doen onder Australiërs, omdat die natuurlijk te maken hebben gehad met hele strenge maatregelen. Vinden zij dit dus een goed besluit? Ja, de meeste Australiërs zijn het daar wel mee eens. Er was ook wel toenemende frustratie bij Australiërs die zelf bijna 2 jaar lang zich aan hele strenge regels hebben gehouden, met gesloten grenzen hebben geleefd. En uiteindelijk werd ze voorgehouden dat vaccinatie de enige uitweg was. Dus iedereen heeft zich braaf laten vaccineren. Meer dan 90%, 92% van de bevolking is gevaccineerd. En dat was de regel, dat was de afspraak. En Australiërs die vinden dat iedereen eerlijke kansen moet krijgen. Het is ook een soort uitdrukking hier. Iedereen moet een fair go krijgen. En ze vonden dat in dit geval dat Djokovic een speciale handeling had gekregen. En nou ja, dat ze het daar niet mee eens zijn. Dat niet eerlijk is verlopen. Nee. Correspondent Meike Weijers, dankjewel. Sportcommentator Tom van het Hek. Dit is een flinke tegenvaller van Djokovic. Ja, dit is een mokerslag. En zoals ik natuurlijk enige tijd geleden, voordat dit allemaal ging spelen, hebben voorgesteld van ik ga naar Australië. Daar win ik bijna altijd. Ga ik mijn 21ste titel winnen? Ben ik Federer en Nadal voorbij? Dat was allemaal wat gloorde. Nou goed, toen is dit verhaal helemaal gaan spelen. Het zat er natuurlijk wel een beetje aan te komen, dit besluit. De vraag was alleen eigenlijk wanneer het ging vallen. Ja, en nu wordt hij van dit toernooi verbannen. Het doet natuurlijk toch ook wel heel veel met zijn naam. Het is iemand die goed met tegenslagen kan omgaan. Het is iemand die vanuit de underdog positie, etc. cetera. Maar toch, dit zal toch wel een enorme flinke mokerslag zijn. En ja, in het komende seizoen zal eigenlijk moeten blijken hoe die daar tegenover staat. En ook hoe die ontvangen wordt door het tennispubliek. Want dat is zeer verdeeld. Maar ook daar is de meerderheid van de mensen heeft toch wel het gevoel dat hij niet helemaal eerlijk spel gespeeld heeft in deze situatie. En dat zou hem nog wel eens lang kunnen worden nagedragen. Het is net bekend geworden, maar heeft hij zelf al gereageerd? Nee, voor zover we op zijn Twitterkanaal kunnen zien is er nog niks gezegd. Er zal ongetwijfeld een reactie komen, zo niet van hem. In ieder geval van zijn vader of andere mensen uit het kamp. Er zal van alles worden bijgesleept. Maar goed, feit is dat die Australian Open zonder hem van start gaat. We hebben er een groot aantal andere favorieten. Maar ook al is hij er niet bij, het zal de komende 2 weken vooral over hem gaan op de Australian Open. Tom, dank je wel. Hij is zeer geliefd bij het Nederlandse deel van Air France KLM. Maar vanaf mei volgend jaar moeten de KLM'ers het zonder hem doen. Pieter Elbers, president-directeur van KLM, krijgt geen derde termijn. Dat werd gisteravond aangekondigd. In goed overleg tussen de Raad van Commissarissen en Pieter Elbers zou dat besloten zijn. Dario Fucci, piloot en voorzitter van de ondernemingsraad van KLM. Goedemorgen. Goedemorgen. Was dit een verrassing voor u? Ja, dit was wel een verrassing, ja. Het is natuurlijk altijd een natuurlijk moment van het einde van de termijn om te kijken. Ja, wil de heer Elbers zelf natuurlijk nog doorgaan? En hoe ziet de Raad van Commissarissen de toekomst voor zich? Maar die termijn loopt pas volgend jaar april af. Dus zowel de timing als uiteindelijk het besluit heeft ons wel verrast. Ja, dat is wel heel ver van tevoren dat dit bekend wordt dus. Ja, bijna anderhalf jaar is wel ruim van tevoren inderdaad. Wat betekent zijn vertrek voor KLM'ers? Nou, de reacties zijn wel over het algemeen dat men verdrietig en in shock is. We hebben als bedrijf zijn we nog steeds heel hard bezig om er bovenop te komen. Net zoals veel andere bedrijven in Nederland. Er wordt veel gevergd van de collega's. En de heer Elbers en zijn leiderschapstijl heeft daar wel bij bijgedragen... dat we in ieder geval alles bij elkaar hebben kunnen krijgen... en die schouders eronder hebben kunnen zetten. En het is wel een flinke tik voor het moraal. Wat is zijn leiderschapstijl? Nou... De heer Elbers staat bekend om duidelijkheid, om het belang van Nederland en de Nederlandse belangen, om die te goed te kunnen behartigen. Altijd van hoog naar laag heeft hij gedragenheid, goed luisterend oor. Het is een KLM'er op en top, hij kent het bedrijf door en door. Zeker in de complexiteit die wij hebben als bedrijf is dat heel belangrijk om daar iemand neer te zetten die dat allemaal begrijpt. Ja, als we dat gaan we zeker missen, absoluut. Ja, dat strijden voor het KLM-deel, dat heeft hem niet altijd duimpjes opgeleverd in Parijs, zou ik maar zeggen. Want ook 3 jaar geleden was het al lastig, was het onzeker of hij door mocht, hè? Zeker. Nee, dat een aantal jaar geleden was dat ook een grote vorm van discussie. Uiteindelijk is ook daar op inhoud hebben we die discussie beslecht met elkaar. En dat zeker ook... voor het vechten van de Nederlandse belangen was je daar altijd heel sterk in, maar altijd op de inhoud. En dat is, voor ons is dat heel belangrijk natuurlijk. Ja, het strijden voor, dat is natuurlijk een pluspunt, maar het tegen de haren instrijken kan misschien ook wel eens onhandig zijn, of niet? Nou, volgens mij is het voor zowel Air France als KLM belangrijk dat we goed presteren. En dat doe je door bepaalde zaken op een bepaalde manier in te regelen en te presteren. En uiteindelijk als Air France en KLM goed presteren... is dat uiteindelijk ook goed voor AFKL. En uiteindelijk was dat ook de grondslag... waarop we altijd de discussie zijn aangegaan. Van, wij hebben dit nodig om KLM goed te laten kunnen presteren. Wat uiteindelijk ook goed is voor de holding. Dus uiteindelijk ook op inhoud kan je zo'n discussie beslechten. De vorige keer trouwens, toen het inderdaad onzeker was... zijn KLM'ers actie gaan voeren. Gaat u dat nou weer doen? Nou, ik heb de eerste petities al voorbij zien komen. Ik denk dat het belangrijk is dat we de aankomende dagen, zeker als ondernemingsraad, het gesprek aangaan met de Raad van Commissarissen hierover. Uiteraard natuurlijk ook met de heer Elbers. En de actie van vorig jaar kwam, of tenminste van een aantal jaar geleden, kwam voort uit de collega's zelf. We zien nu her en der ook al wat beweging komen. Maar ik kan nog niet zeggen of dat uiteindelijk gaat resulteren in wederom een grote petitie of een grote actie. Dat durf ik nog niet te zeggen. Nou, vertrekt u dus inderdaad pas april volgend jaar. Zit er nog, zoals u net zei, ruim een jaar, zeg maar, bijna anderhalf jaar. Kan hij dan nog wel voldoende gewicht in de schaal leggen? Iemand die op weg is naar de uitgang? Nou, ik ga er vanuit, en dat is ook het korte gesprek wat we gisteren nog bij elkaar hebben gehad. De insteek is om op dezelfde manier door te gaan. Zoals net ook al gezegd, we zijn er nog zeker niet als bedrijf. We hebben behoorlijk wat hindernissen te overwinnen met elkaar. En ja, met diezelfde inzet en passie zullen we dat tot het einde gaan doen. Dus ik heb niet het idee dat we daar in moeten. Maar goed, het zal ook wel de nodige energie weer gaan kosten om een bepaalde transitie met elkaar te bewerkstelligen. Dat zeker. Dank u wel. Dario Fucci, voorzitter van de ondernemingsraad van KLM. In de kranten aandacht voor de naderende coronaversoepelingen. Vanavond maakt het kabinet op de coronapersconferentie waarschijnlijk wat versoepelingen bekend. En daar reageert Nederland behoorlijk verschillend op. De Telegraaf deelt daarom de voorpagina in tweeën vanochtend. Links een blije kapster, want zij mag weer aan het werk waarschijnlijk. En rechts een boze horecabaas, want hij mag nog niet open. En de Volkskrant vraagt zich af of de versoepelingen de onrust nog kunnen stoppen. Want naast de horeca is ook de cultuursector boos. Musea, theaters en bioscopen willen ook open. En de krant sluit af met de opmerking dat morgen duidelijk wordt of het kabinet de dreigende opstand heeft weten te beteugelen. Er zijn steeds meer problemen op het overvolle Nederlandse elektriciteitsnet, meldt het FD. Bijna 400 ondernemers draaien tijdelijk op dieselgeneratoren en accu's, omdat ze voorlopig geen aansluiting kunnen krijgen. En dat probleem breidt zich mogelijk ook uit naar nieuwbouwwijken. Een spionagezaak in de Britse politiek, daarover schrijft de Britse krant Independent vanochtend. Het gaat om een vrouw, Christine Lee, die in Groot-Brittannië zou werken als advocaat, maar eigenlijk een agent van China was. Tenminste, dat denkt de Britse Veiligheidsdienst. De vrouw had geprobeerd politieke invloed te kopen bij Britse parlementariërs ten gunste van de Chinese Communistische Partij. Maar China noemt deze beschuldiging bevuiling en intimidatie van Brits-Chinese politici. De vraag naar hybride warmtepompen stijgt razendsnel en dat heeft niet zozeer met het klimaat te maken. Het komt vooral door de hoge gasprijzen, zegt een expert in het AD. Met zo'n warmtepomp neemt het gasverbruik flink af en dat is de reden voor veel mensen om er nu eentje aan te schaffen. Bovendien krijgen ze er ook subsidie op vanaf dit jaar. En een kwart van de Nederlanders wil dat de wolf weer verdwijnt uit ons land, 7 jaar na zijn terugkeer. Uit onderzoek van datapersbureau Local Focus en Kieskompas blijkt dat mensen vooral minder enthousiast zijn in provincies waar de wolf schade toebrengt. Bijvoorbeeld in Drenthe, Overijssel en Brabant. Maar dat is eigenlijk helemaal nergens voor nodig, zegt een wolvendeskundige tegen nu.nl. Ja, na 200 jaar afwezigheid van die wolf snap ik wel dat het spannend is om met de wolf samen te leven. Maar het is prima mogelijk. We zijn in Europa zo ongeveer het laatste land wat de wolf weer opnieuw mag verwelkomen. Ja, schapenhouders die denken daar toch anders over. Die zien natuurlijk dat hun dieren worden aangevallen door de wolven. Maar volgens die deskundigen zouden de weilanden van de schapen met stroomdraden kunnen worden afgezet. Dan blijft de wolf uit de buurt. Nee, we gaan de grap niet maken, Tim Schaap. Ja, gelukkig maar. Verkeersinformatie. Nee, het is een vrij rustige spits. Er staat ongeveer 20 kilometer in totaal. Twee bijzonderheden te melden. Om te beginnen nog altijd de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daarvoor knooppunt Burgerveen. 7 kilometer file vanwege een vrachtwagen met pech. En daar is 1 rijstrook dicht. Rijkswaterstaat verwacht daar nog ongeveer een kwartiertje nodig te hebben voordat de weg weer vrij is. Hou daar nu nog rekening met 10 minuten vertraging. En oponthoud op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Noord een ongeluk. Daar is 1 rijstrook dicht. En dat zorgt voor 5 kilometer file vanaf Rotterdam-Prins Alexander, met daar ongeveer een half uur vertraging. Het is 17 minuten over 8. Wat al vermoed werd, staat nu wel vast. Het Ethiopische regeringsleger zet drones in om de rebellen uit de noordelijke regio Tigray terug te dringen. En met succes, zo blijkt. Want premier Abiy is sinds een maand of twee weer aan de winnende hand. Vredesorganisatie PAX deed onderzoek dat het gebruik van Turkse drones aantoont. Wim Zwijnenburg, projectleider humanitaire ontwapening bij PAX. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor bewijs heeft u dan gevonden? Nou, omdat het heel lastig is in Ethiopië momenteel om informatie uit de grond te krijgen, hebben we continu militaire basissen gemonitord waar mogelijk drones gebruikt kunnen worden. En omdat we wisten wat ongeveer de omvang en de afmetingen waren van die drones, hebben we nu gezien dat er drones uit China, Iran en Turkije nu dus gebruikt worden. En daarnaast waren ook beelden opgedoken. Daar gaat de verbinding eruit. Ik kijk even naar de overkant. Ja. Achter het glas. Ja, volgens mij heeft u nu de gewone telefoon te pakken. Ja. Ik hoor heel in de verte iets. Ja, dit klinkt beter. Ja, u heeft dus bewijs gevonden van drones door die verschillende landen, onder andere Turkije. Ja, dat klopt, ja. Ja. En wat betekenden die drones voor de inzet daarvan? Nou, wat we nu zien, dat al deze landen nu bewapende drones verkocht hebben aan Ethiopië, kan Ethiopië dus met deze drones die heel lang in de lucht kunnen blijven, die hele scherpe camera's hebben en ook bewapend zijn, kunnen ze sneller doelwit spotten en aanvallen met zo nodig met precisiemunitie. Alleen het probleem is nu dat er heel veel aanvallen zijn geweest waarbij heel veel burgerdoden zijn gevallen. Dus je kan die precisiemunitie is dus geen garantie voor een schone oorlogsvoering. En dat is een van de problemen die we nu zien, dat ook inderdaad hulpverleners en kampen met ontheemden nu aangevallen zijn met deze drones. En dat is een heel groot probleem nu aan het worden voor legitimiteit van deze inzet van deze drones in deze oorlogsvoering. Maar ik neem aan dat strijdende partijen, dus dat regeringsleger, dat er sowieso dingen gebeuren die eigenlijk niet mogen. Of is het met die drones erger? Nou, het probleem is dat Ethiopië heeft dus sinds het begin van het conflict zijn er heel veel mensenrechten schendingen begaan, zowel de beide kanten in het conflict. En een aantal van deze landen die drones verkocht hebben aan Turkije of aan Ethiopië, zijn ook lid van een wereldwijd wapenhandelverdrag. Dat is een verdrag wat in 2014 afgesproken is, waar afgesproken is om banden te leggen aan onverantwoorde wapenhandel. Dus eigenlijk hadden deze drones helemaal niet verkocht mogen worden aan Ethiopië, omdat ze zo'n geschiedenis hadden van mensenrechten schendingen in het conflict. En dat is nu een probleem aan het worden. En tegelijkertijd zien we ook een explosie van militaire drone-export en gebruik wereldwijd. Maar wat roept om aanscherping van deze regels voor wapenexport om dit soort situaties juist tegen te gaan. Maar nu noemt u een paar landen, Turkije, Iran, China. Het lijken me niet landen die zich van die regels per se iets aantrekken. Ja, China is lid van het wapenexportverdrag. Turkije heeft het ook ondertekend. Iran is geen lid ervan. Maar die landen die wel lid daarvan zijn, kunnen daarop aangesproken worden. En dat is het hele doel van zo'n verdrag ook. Om juist dit soort problematische beslissingen rondom wapenexport aan te kaarten. En tegelijkertijd is het ook natuurlijk de verantwoordelijkheid van Ethiopië om alleen wapens te gebruiken op een manier wat volgens internationaal recht mogelijk is. En nu zien we inderdaad dat er dit soort wapens misbruikt worden om in burgerdoelen aan te vallen. Of in ieder geval doelen aan te vallen waarbij veel burgers slachtoffers worden. Maar meer dan erop aanspreken kan niet? Er is al een internationaal wapenembargo vanuit Amerika en vanuit Europa naar Ethiopië. En ook deze landen kunnen andere landen zoals Turkije en China ook aanspreken op dit soort exportbeslissingen. En ook druk uitoefenen op de Ethiopische regering om internationaal recht in dit soort conflicten omhoog te houden en aanspreken op die beslissingen die daar gemaakt zijn. Juist ook omdat Turkije toenertijd de Nobelprijs gewonnen voor vrede heeft en nu daar duidelijk minder dit soort afwegingen in acht neemt in zijn oorlogsvoering. Wim Zwijnenburg van Pax, dank u wel. Ik praat er even over door met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, ja, die geruchten over het gebruiken van drones, die waren natuurlijk al een tijd. Hoe belangrijk is nou dat we bewijs hebben? Ja, ik denk dat in dit conflict ieder feitelijk bewijs heel erg waardevol is. Vooral omdat heel veel toch ook tijdens dit conflict een zwart gat is. En dat komt omdat het ook een gigantische propagandaoorlog is. We kunnen heel moeilijk informatie verifiëren vanuit de regio. En dat komt ook omdat media eigenlijk de regio niet inkomen. Tigray momenteel helemaal niet. Andere gebieden mondjesmaat. Dus ja, dan is het krijgen van dit soort bewijzen, waarbij je de satellietbeelden gebruikt en echt kan zien het wordt gebruikt. Nu die drones, maar satellietbeelden worden onder meer ook ingezet om te kijken, hè, waar is er schade, waar zijn er verbrande dorpen, er worden plunderingen vermeld. Kan je dan wat zien via die beelden? Ja, het is belangrijk om zo te proberen toch informatie te verifiëren. Ja, deze week nog vielen er veel doden in Tigray door die twee droneaanvallen van het leger. Wat zeggen ooggetuigen daarover? Ja, klopt inderdaad. Ja, voor het weekend werd er een droneaanval gemeld op een vluchtelingenkamp in Tigray, waarbij ruim 50 doden vielen. En afgelopen maandag nog een andere aanval, waarbij ze spreken over 17 tot 19 doden. En dat gebeurde bij een plek waar heel veel vrouwen graan aan het malen waren. En het zouden dus ook vooral vrouwen zijn geweest die daar zijn omgekomen. Die informatie komt naar buiten via hulpverleners, die vaak alleen maar anoniem willen praten, omdat ze ook bang zijn voor hun eigen positie en hun eigen rol. De regering zegt verder, wij hebben daar geen informatie over en onze oorlog is met de rebellen en is niet met de burgers. Maar ja, dit zijn natuurlijk hele zorgelijke berichten. Maar en dan ziet het dus ook niet naar uit dat ze ermee gaan stoppen. Nou ja, dat is dus ook wat er nu gezegd wordt. Kijk, dit conflict, ja, het is heel lastig te zeggen waar het naartoe gaat. Iedere keer is er soms is er weer een sprankje hoop. Hè, zoals voor het weekend, toen liet premier Abiy politieke gevangenen vrij. En hij zei zelfs van, oké, dit moet weer de pad vrijmaken, de weg vrijmaken naar eenheid. Hij noemde niet direct de vrede of een pad met de TPLF. Maar goed, toen had mensen in Ethiopië toch zoiets van, oké, misschien gaat er wel weer wat schuiven. Tegelijkertijd, als je dan hoort dat dit soort aanvallen doorgaan, ja, vragen mensen zich ook wel af van, dat strookt dus niet met eventueel een oplossing. Dus ja, waarschijnlijk is dat nog steeds ver weg. Daar zijn mensen ook bang voor. Ik hoor je zuchten. Correspondent Alice van Gelder vanuit Zuid-Afrika. Ruim een jaar. Dank je wel. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen, zonder zoeken, zonder vragen. Eindelijk vooral ter rusten en de bloemen die je kust. De geuren die je hebt geweten, alles kan je nu vergeten. Op het water vlieg je heen en weer. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemen blaren vliegen. Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Je zou een vlinder moeten zijn, om te vliegen heel ver weg van alle leven, alle pijn. Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn op een vlinder. Als zelfs vlinders moeten sterven, laat ik niet mijn vreugde werven. Ik kan zonder vliegen leven, wat zal ik nog langer geven? Om een vlinder die verdronken is in mij. Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn. Verdronken vlinder van Boudewijn de Groot. Straks na 9:30, dan is er Spraakmakers met te beginnen natuurlijk Stand.nl. Ja. Wat gaan jullie doen? Goedemorgen, Astrid. En gefeliciteerd. Dank je. Ja, ik hoor net vanochtend dat je jarig bent. We gaan het hebben over het dichthouden van horeca en cultuur. Want ja, die persconferentie zit er natuurlijk aan te komen vanavond. En de verontwaardiging en ook wel het verdriet in de horeca en de cultuursector is groot. Dat zij nog dicht moeten blijven. Terwijl er wel versoepelingen aan zitten te komen voor contactberoepen, niet-essentiële winkels en sportscholen. Ja, dat leidt tot veel discussie, want is dat wel eerlijk? Hè? Het kabinet heeft altijd de mond vol van solidariteit, zegt de directeur van Koninklijke Horeca Nederland ook. Maar hier is niks solidairs aan, waarom wij niet en zij wel. Dus wij willen graag weten of u werkzaam bent in die cultuursector of horeca. En dan morgen toch maar open gaat. Of heeft u zich misschien voorgenomen om een biertje te gaan drinken in het café dat dan open gaat op zaterdagavond bijvoorbeeld. Of heb je wel begrip voor het kabinetsbesluit en vind je het verstandig dat niet alle versoepelingen in één keer worden doorgevoerd? Laat het ons weten. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ja, wat wel opviel, Carl-Johan, dat gisteren was het echt een stuk de toon van, vanuit de horeca en ook vooral de cultuursector ineens feller. Ja. Maar ja, ze voelen zich ook duidelijk achtergesteld. Ja. Waarom zij wel en wij niet. En de cultuursector bijvoorbeeld heeft al toch ook redelijk bewezen dat ze redelijk veilig en goed die regels kunnen handhaven. Dat willen jullie graag horen. Of iedereen die juist daar weer iets op tegen in te brengen hebt. In Stand.nl met Carl-Johan de Zwart. Over ruim een uur. Yes. Ster. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. MoveMove.com, powered by Multitankcard. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Australische immigratieminister Hawke heeft het visum van Novak Djokovic ingetrokken. En dat betekent dat de Servische tennisser en nummer 1 van de wereld Australië zo snel mogelijk moet verlaten. Hij kan niet in actie komen op de Australian Open. Het Grand Slam toernooi begint maandag. Voor de burgemeesters van het Veiligheidsberaad blijven de geldende coronamaatregelen bepalend voor hun beleid, hebben ze gisteravond afgesproken. Wel hebben sommige burgemeesters er begrip voor dat winkels en horeca open willen, omdat ze de lockdown zat zijn. Het aantal zelfdodingen onder mensen tussen de 20 en 30 jaar is afgelopen jaar met 15% gestegen, meldt de commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie. Het waren er vorig jaar 300. De commissie sluit niet uit dat de stijging mede wordt veroorzaakt door coronamaatregelen zoals de lockdown. Kinderen die uit huis worden geplaatst krijgen vaak niet de juiste ondersteuning. Zo is er vlak na de uithuisplaatsing vaak geen contact tussen ouders en kinderen, zegt de kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Met de juiste zorg kan volgens hen een groot deel van de uithuisplaatsingen worden voorkomen. En de Amerikaanse commissie die de bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt heeft Twitter, YouTube, Reddit en Facebook gedagvaard. De commissie wil meer weten over desinformatie en opruiende berichten op sociale media in de aanloop naar de bestorming vorig jaar januari. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, staat het met de mist? Ja, die is er nog steeds in het zuiden en midden van het land. Misschien dat het uiterste westen van Zeeland daar net aan ontspringt. In Vlissingen bijvoorbeeld is het zicht gewoon 12 kilometer. Maar ga je even richting de Belgische grens, dan zit je ineens maar met een mistwaarde, een zichtwaarde van 180 meter. Dus dat zijn grote verschillen. En die verschillen kom je ook tegen in Limburg, waar de heuvels over het algemeen boven die mist uitsteken en je de wereld redelijk uitkijkt. Maar ja, rij je dan even iets lager, dan zit je ook weer in de mist. En die hebben we ook in Brabant, ook in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, richting het oosten van Overijssel. Ten noorden daarvan zijn de zichten ook weer goed. Dat blijft allemaal wel zo. En die mist, ja, die zal op de meeste plaatsen toch wel wat gaan afnemen. Blijft wel wat nevelig en over het algemeen ook bewolkt. Als de zon een gaatje weet te vinden, is dat in het uiterste zuidwesten, de heuvels van Limburg of het noorden van het land. En wat kunnen we dan in het weekend verwachten? Ja, toch nog wel een klein beetje hetzelfde verhaal, zeker op de zaterdag. Temperaturen liggen vanmiddag tussen de 4 graden in hardnekkige mistgebieden en 8 graden daar waar de zon schijnt. En morgen, nou, ik denk dat de zon niet zo heel veel ruimte heeft. Vrij veel hardnekkige bewolking, nevel ook, nog steeds kans op mist daarbij. En 4 tot 7 graden. De nacht daartussenin laat in het zuiden van het land, zuidoosten, met name een paar graden vorst zien. En ook de nacht naar zondag kan dat gebeuren. Zondag overdag wordt de bewolking even dikker en dan kan er zelfs een spatje regen vallen. Niet veel, maar het ruimt de atmosfeer wel een beetje op, zodat na zondag de kansen op mist in elk geval een stuk kleiner zijn. Het ruimt de atmosfeer een beetje op. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, wat naast die mist nog opvalt is onder andere de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want bij knooppunt Burgerveen staat nog altijd een vrachtwagen met pech, waardoor de rechterreis ook dicht is. Hou daar rekening met 8 kilometer file vanaf Hoogmade en daar een kwartier vertraging. En oponthoud op de N35 vanaf de Duitse grens naar Almelo. Aan de westkant van Enschede is namelijk een ongeluk gebeurd en daar zijn 2 rijstroken dicht. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging vanaf Enschede-Oost. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet, maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad. Maak nu je afspraak. Bel 0800 70 70. Ster. Alle startende ondernemers opgelet. Always gonna be the season of your dreams. boekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij Prijsvrij Vakanties. Nu 15 maanden gratis. e-boekhouden.nl 15? De beste deals. Boek je bij Prijsvrij Vakanties. Vanavond in Meldpunt. Hoe ouder een port, hoe lekkerder, maar ook hoe duurder. Maar is die dure oude port wel zo oud als het etiket vermeldt? Meldpunt laat tientallen flessen port onderzoeken en de uitkomst is verbijsterend. Gesjoemel met port in Meldpunt. Vanavond om 7:55 bij Max NPO 2. Het is 9:04. Vanavond is een nieuwe persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen. De definitieve knopen moeten nog worden doorgehakt, maar het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs mogen weer open. Net als winkels op afspraak en sportscholen en kappers. Zo vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, het kabinet heeft steeds gezegd dat heropenen van de scholen de hoogste prioriteit heeft, hè, om oplopende leerachterstanden en sociale problemen bij scholieren en studenten te beperken. Dus dat de mbo's en het hoger onderwijs weer open mogen, ja, dat was eigenlijk wel te verwachten. Dat lag voor de hand. Ja, maar wat de winkels betreft speelt zeker ook de grote druk uit de samenleving een rol. We hebben de afgelopen dagen gezien dat winkeliers in veel gemeenten hun zaak weer dreigen te openen tegen de regels in. En gemeente- en provinciebesturen spreken daar hun steun of begrip voor uit. Dus ja, het werd voor het kabinet wel steeds moeilijker om dit tegen te houden. En vandaar dus de beperkte versoepeling van de lockdown voor deze sectoren. Nu de druk op de ziekenhuizen dreigt of lijkt af te nemen. Maar veel winkels zijn helemaal niet van plan om dat af te wachten inmiddels. Ze openen morgen hoe dan ook de deuren. En dat zijn dan niet alleen maar kleine middenstanders, ook grote winkelketens. Dan gaat het om de kleding- en schoenenwinkels Shoebi, Score, Zings en Scapino. Roy van Keulen is algemeen directeur van Zings en Scapino. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom en hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Waarom doet u mee aan deze actie? Nou, het is voor iedereen natuurlijk ontzettend vervelend, deze coronapandemie. Laat ik dat voorop stellen. De hele economie staat op pauze. Maar wij in de retail kunnen gewoon heel veilig open. Met hele duidelijke maatregelen, 1,5 meter, mondkapje, kunnen wij veilig open. Dat kan en dat moet. Want Nederland koopt nu massaal in het buitenland. Lokaal in het buitenland, in webshops in het buitenland. En uiteindelijk blijven wij met onze voorraden zitten. En we worden niet gecompenseerd. En dat kan niet. Wij zijn de motor van de economie, samen met het MKB. En of er moet 100% compensatie kopen, of we moeten gewoon open gaan. En dat kan, veilig. Ja. Nou, sprak deze uitzending ook al met Jeroen Bartelsen van de Taskforce van de culturele en de creatieve sector. De cultuursector blijft natuurlijk helemaal dicht. En dit is onder meer wat hij erover zei. Het moet geen wedstrijd tussen sectoren zijn, hè? Dit heropening. Dit moeten we met z'n allen rooien, maar ja, we vinden het toch echt niet uit te leggen dat je wel op afspraak kan winkelen, maar dat musea en monumenten bijvoorbeeld gesloten blijven, wat ook een doorstroomlocatie is. Dus ja, als de IKEA en de Bijenkorf open kunnen, dan denken we op een hele veilige manier dat musea en monumenten dat ook kunnen. Ja, als u dat zo hoort, meneer Van Keulen, kijk, dat is natuurlijk een sector die al helemaal niet open mag. Uw sector mag in ieder geval voor een deel open. Nou, kijk, die we hebben nu pick and collect. Wij gaan stel ik op afspraak open. Beide zijn niet genoeg om uiteindelijk de verliezen te compenseren. Dit is gewoon niet goed voor de economie. Ik beperk me tot de winkels. Het is inderdaad geen wedstrijd tussen sectoren. Ik ben het overigens persoonlijk helemaal met hem eens. Ik kan ook gewoon open. Maar waar het mij om gaat, zijn de winkels kunnen veilig open. Op dit moment koopt Nederland massaal in het buitenland. Dat is niet goed voor de Nederlandse economie. Dat is niet goed voor de motor van de economie. Dit kost gewoon op termijn werkgelegenheid. Nou, dat moeten we met z'n allen niet winnen. We hollen de binnensteden uit. Het is niet goed voor de Nederlandse retailsector. Dit is gewoon geen goed beleid. Het is een wiebelend wanbeleid. Je ziet bijvoorbeeld in een land als Zuid-Korea, waar 50 miljoen mensen wonen, zijn alle winkels gewoon open. En er zijn maar 2.000 tot 3.000 besmettingen per dag. Het kan gewoon. En er moet gewoon goed beleid op zitten, met een lange termijnvisie. En niet het wiebelende beleid wat er op dit moment is. Maar hoe het ook went of keert, er worden besluiten genomen door de overheid. Daar gaat u gewoon lijnrecht tegen in. U zegt gewoon, nou ja, bekijk het maar. Ik maak mijn eigen regels. Wat we hebben gedaan is wij hebben geageerd tegen die regels die er zijn. Wij laten ons horen, want genoeg is genoeg. Als je ons dan sluit, dan moet je ons 100% compenseren. Dat doen ze niet. Dat wordt wel zo gezegd. Dat wordt, neemt de media ook over. Maar dat is gewoon pertinent niet waar. Dan uiteindelijk de burgemeesters die verantwoordelijk zijn om het te handhaven, die horen dit. Die horen die ongelooflijke ongerustheid van die duizenden mensen die in de retail werken, die in hun hemd worden gezet. En die zeggen op een gegeven moment, ja, wij weten ook wel niet dat wij gaan handhaven. Nou, wij begrijpen dat ook van die burgemeesters en wij snappen dat. Dus waar er niet gehandhaafd wordt, gaan wij open. En we doen dat samen. Want uiteindelijk moeten we samen uit deze pandemie komen. En wij denken ook hiermee echt de overheid te helpen om te laten zien dat wij veilig open kunnen. 1,5 meter afstand, mondkapje op, dan kan je gewoon veilig winkelen in Nederland. Uw standpunt is duidelijk. Roy van Keulen, algemeen directeur van Zings en Scapino. Het is 9:09. Boeren hebben de afgelopen jaren minder bestrijdingsmiddelen over hun land gespoten. Dat blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder landbouwbedrijven. In 2020 werd 5 miljoen kilo pesticiden gebruikt en 4 jaar eerder was dat nog 11% meer. Verslaggever Jeroen Schutijzer bezocht de akkerbouwer Dirk-Jan Beuling in Eerste Exloërmond. Het is niet echt aangenaam weer in Drenthe. Meneer Beuling, we lopen hier naar het land toe. Is dit allemaal van u? Waar we hier nu voor staan, dat is van ons, ja. 200 hectare. En wat verbouwt u hier allemaal? Zetmel, aardappelen, suikerbieten, granen, zaaiuien. En waar we hier nu bij staan, dat is wintergerst. Dat er een biertje van gebrouwen worden als de kwaliteit goed is. Even over het nieuws van vanochtend. 11% minder gif gebruikt. Jullie zeggen dan, dat zijn, hoe noem je die? Ik gebruik geen gif. Wij passen gewasbeschermingsmiddelen toe. Is dat niet hetzelfde? Nee, dat is absoluut niet hetzelfde. Nou, gewasbeschermingsmiddelen die worden ingezet om te zorgen dat onze gewassen goed en optimaal kunnen groeien. Als wij ons niet helemaal goed voelen, dan beginnen we met een aspirintje. Want er is ook om gezonder en ons beter te voelen. En als dat nog slechter wordt, dan krijgen we nog weer andere medicamenten toegediend. En daar mag je het wel een beetje mee vergelijken. Het zijn een soort van medicijnen voor onze gewassen. Nou, er wordt minder gebruikt. Is dat positief? Dat is natuurlijk altijd positief als er minder gebruikt wordt van stoffen die belastend zijn. Belastend voor het milieu, bedoelt u? Nou ja, belastend voor het milieu. Het zijn natuurlijk gebiedsvreemde stoffen waar we het in dit geval over hebben. Dat hoort daar niet van nature thuis. Heeft u die middelen hier liggen? Nou, niet liggen. Die staan in opslag in een container in de schuur. Kan ik dat even zien? Nou, er staan de blikken, vaten. Dit is precies dan onze gewasbeschermingsmiddelen die ik nog over had van het vorige seizoen, die staan gewoon hier weer in opslag voor het volgend jaar. En komt er nog nieuwe lading? En er komt zeker nog nieuwe lading. Tegen welke ziektes is dat dan? Aardappelziekte en ook bladvlekkenziektes in de uien. Dat zijn, ziektes die grote impact hebben voor de opbrengst en kwaliteit van onze producten. Ja. Nou zijn er in Drenthe, geloof ik, akkerbouwers die een beetje ruzie hebben met de omgeving, omdat bewoners zich ook zorgen maken als dit allemaal op het land komt. Het is wel zo dat de maatschappij kritischer is geworden op de dingen die wij doen. Als ik met mijn spuit bij de weg kom, dan word ik vandaag de dag toch iets anders benaderd door medeweggebruikers dan in het verleden. Wat doen die automobilisten dan? Ja, ik snap dat wel, maar die weten niet wat wij doen. Steken die een bepaalde vinger op? Je wordt niet altijd even vriendelijk bejegend. En ik weet ook van verhalen van collega's dat de mensen aan hun spuitbomen gaan hangen en dat ze gewoon belemmerd worden in hun werkzaamheden. En ik vind dat niet terecht. Wij proberen veel rekening te houden met onze omgeving. Je probeert je erop aan te passen. Spuittechniek is heel erg verder doorgevoerd. Dat wij heel beperkt emissie hebben nog, het liefst helemaal niet. Enorme ontwikkelingen waar we vandaag de dag mee bezig zijn. Nou hebben we de afgelopen jaren natuurlijk een hoop gedoe gehoord in de media, hè? Over Roundup en Monsanto en zo. Heeft dat meer boeren de ogen geopend? Volgens mij is het niet nodig om boeren ogen te openen. Want die weten donders goed waar ze mee bezig zijn. Herkent u zich trouwens in die -11%? Ja, daar herken ik mij wel in. Dat komt deels doordat wij bewuster zijn gaan spuiten. Maar persoonlijk denk ik, wij hebben drogere jaren gehad met veel zon. En dan krijg je minder schimmelziektes. Dan hoeven wij eigenlijk minder te beschermen. Oh jee, dus als het de komende jaren slechter weer is, kunnen de cijfers over 4 jaar weer heel anders zijn? Ja. Maar 3 jaar terug gingen wij ook nog geen inentingen voor corona toepassen. En er is dan ook ontwikkeling die ontstaan is. En daar ga je dan optimaal tegen beschermen. En dat gaan wij ook doen. Akkerbouwer Dirk-Jan Beuling. Bas Bloem is hoogleraar neurologie aan het Radboud UMC... en auteur van het boek Parkinson Pandemie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u volgt de ontwikkelingen rond bestrijdingsmiddelen al jaren op de voet, want het heeft te maken met Parkinson, hè? Ja, dat klopt. Boeren hebben een sterk verhoogd risico op de ziekte van Parkinson. Ook omwonenden hebben een hoger risico op de ziekte van Parkinson. En uiteindelijk denken we dat de hele bevolking risico loopt, omdat die bestrijdingsmiddelen in de landbouw ook hun weg vinden naar de voedselketen. En daarmee lopen we allemaal een risico. Want die bestrijdingsmiddelen hebben daar een rechtstreeks effect op. Ja, er zijn heel veel studies in onder andere Frankrijk, Amerika, Canada, maar ook onderzoek uit Nederland die laat zien dat er een verband is tussen frequent gebruik van bestrijdingsmiddelen en meer Parkinson in die regio's. Dat is op zich een verband, hoeft nog niet een oorzaak te zijn, maar als je die bestrijdingsmiddelen aan bijvoorbeeld een muis geeft, dan beschadigt dat precies het gebied wat veroorzaakt de ziekte van Parkinson. En die muizen krijgen ook symptomen van Parkinson. Dus die twee lijnen van bewijs samen maken dat de internationale wetenschappelijke community echt overtuigd is dat bestrijdingsmiddelen een oorzaak zijn van de ziekte van Parkinson. Nou gebruiken boeren dus inmiddels minder van die bestrijdingsmiddelen. Bent u daar dan blij mee? Nou ja, aan de ene kant wel. Dat is natuurlijk een gunstige beweging. Een aantal van de meest verdachte bestrijdingsmiddelen waarvan de relatie met Parkinson eigenlijk wel vaststaat, zijn gelukkig verboden in Nederland. Dus we hebben een aantal goede bewegingen ingezet. Een groot punt van zorg is dat we nog steeds heel veel bestrijdingsmiddelen gebruiken, waarvan niet met zekerheid is te zeggen dat ze echt veilig zijn. Roundup is als voorbeeld genoemd. Het probleem is dat het toelatingsbeleid in Europa niet klopt. Zo'n bestrijdingsmiddel wordt getoetst voordat het wordt toegelaten tot de markt door het aan een muis te geven. En als het gaat om schade om het zenuwstelsel, kijken ze alleen of die muis klinisch waarneembare verschijnselen van een hersenziekte gaat vertonen. Maar het probleem is dat het brein een enorme reserve heeft. Dus Parkinson krijg je pas als 70% van dat gebied dat Parkinson veroorzaakt kapot is. Dus stel nou dat Roundup of een ander middel 65% van die cellen kapot maakt, dan ziet die muis er kerngezond uit. Maar is het middel niet veilig? En ik maak me dus heel veel zorgen dat middelen die we nog steeds gebruiken, die 5 miljoen kilo, dat daar stoffen bij zitten die Parkinson kunnen veroorzaken. Zegt u dan, verbied gewoon dat soort pesticiden ook, waarvan ze zeggen, volgens ons is het geen gif? Nou, je moet zorgvuldig zijn. Ik heb dus niet gezegd dat die middelen met zekerheid Parkinson veroorzaken, maar je zou eigenlijk, voordat je Nederlandse burgers daaraan blootstelt, en met name boeren, vergis je niet, die boer die we net ook hoorden, dat lijkt me een aardige man die een mooi beroep uitoefent, hij loopt het hoogste risico op de ziekte van Parkinson. Dus wat je zou moeten doen is niet zozeer meteen nu met paniekvoetbal alle middelen verbieden. Dat zou ook niet goed zijn voor de voedselproductie. Maar wat je zou moeten doen is in Europees verband dat toetsingsbeleid aanpassen. Het RIVM heeft eind vorig jaar een rapport uitgebracht die ons boek De Parkinson-pandemie volledig onderschrijft en zegt: alle bestaande middelen moeten subiet getoetst worden in muizenmodellen waarbij je niet alleen kijkt naar symptomen, maar waarbij je in de hersenen kijkt naar schade aan hersengebieden. En pas als je aantoont dat een middel echt veilig is, kan het opnieuw verlengd worden en toegelaten op de markt. En alle middelen die niet door die hoepel springen, die moeten we inderdaad zo snel mogelijk verbieden. Ja, eigenlijk gewoon beter onderzoek dus. Bas Bloem, hoogleraar neurologie van het Radboud UMC. Dank u wel. De eerste reacties komen binnen over Novak Djokovic. Een klein uur geleden hoorden we dat de Servische tennisser toch niet mee kan doen aan de Australian Open. Zijn visum is door de Australische minister van Immigratie ingetrokken. En Kevin Rudd, dat is oud-premier van Australië, is blij met deze beslissing van minister Hawke. Dit laat zien hoeveel haar hij op de borst heeft. Mooie Australische uitdrukking. Djokovic kan de beslissing nog wel aanvechten, maar volgens deze verslaggever van Nine News wordt dat wel een moeilijk verhaal. It's a weekend now. It's Friday night. It's out of normal work hours, so that would become increasingly difficult. And all of this breaking news tonight follows a high day of drama where a lot of people made their opinions heard. Ja, het is in Australië eigenlijk al weekend, hè? Natuurlijk veel later dan bij ons. En maandag begint de Australian Open, dus dat wordt wel lastig als je nu nog iets moet aanvechten. Djokovic zelf heeft trouwens nog niet gereageerd. De Nederlandse handballers hebben op het EK voor een stunt gezorgd door gastland Hongarije met 31-28 te verslaan. Hongarije is een topland, terwijl Nederland pas voor de tweede keer meedoet aan het Europese eindtoernooi. En Sjors Rutger, de technisch directeur van de Handbalbond, zat gisteren op de tribune en vertelde in Langs de Lijn en Omstreken over de sfeer. Ja, dit is gewoon een en al vreugde hier. Schouderkloppen, omhelzen. Ja, die gasten hebben dit gewoon zo verschrikkelijk goed gedaan. Ja, dat is gewoon met elkaar genieten van deze geweldige prestaties. Dat is wat we doen hier. Ja, het is echt sport op zijn best natuurlijk. Hè? Zo'n verrassende heerlijke winst. Emotie. En zondag hopelijk meer succes, dan speelt Nederland tegen IJsland. Dit is alweer een maand geleden, maar het houdt de gemoederen nog altijd bezig. De laatste bocht. Max Verstappen, er komt hij aan over de finish. Wat is dat mooi, wat klinkt dat mooi. Max Verstappen, wereldkampioen. Ja, Max Verstappen, wereldkampioen ten koste van Lewis Hamilton. En daar is natuurlijk al heel veel over gezegd en geruzied. Nu is de Internationale Autosportfederatie officieel begonnen met een onderzoek naar die laatste Grand Prix in Abu Dhabi. Het gebruik van de safetycar, daar ging het allemaal om, en dat wordt nu onderzocht. En er worden ook coureurs geïnterviewd. Volgens de Daily Mail spreekt Mercedes-teambaas Toto Wolff vandaag met de voorzitter van de FIA. En zal hij aandringen op het ontslag van wedstrijdleider Michael Masi. De wereldtitel kan Verstappen trouwens niet meer kwijtraken. Dat is gewoon zeker. En de Eredivisie begint vanavond weer na de winterstop met Zwolle tegen Willem II in die volgorde. De Volksland volgt de tweede seizoenshelft 3 Nederlandse talenten. Om te kijken hoe de spelers zich ontwikkelen. Het gaat om Danilo Doeki van Vitesse, Alex Bangura van Cambuur en Peer Koopmeiners van AZ. En de Volkskrant wil weten hoe de clubs de talenten beter maken en wat de spelers daar zelf aan bijdragen. Dat is wel een interessante, lange... Heel leuk. Ja, om te zien hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. Doeki, 23, bij Vitesse dus, aanvoerder daar. Maar nu is hij nog een vrij onbekende speler. Erg vindt hij dat niet. Als ik me blijf ontwikkelen zoals ik nu doe, denk ik dat ik de top op een dag aan kan. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, in het midden en zuiden van het land komt nog steeds op veel plaatsen dichte mist voor. En wat verder opvalt is de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Nooddorp gebeurde zojuist een ongeluk en daar is 1 rijstrook dicht. Hou daar rekening met 5 kilometer file vanaf Zoetermeer en daar een kwartier vertraging. En oponthoud op de N35 vanaf de Duitse grens naar Almelo. Bij Enschede West is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt daar wel over de vluchtstrook, maar dat zorgt daar voor 4 kilometer file met daar 20 minuten aan extra reistijd. Greece met de Year of Decision. Gerard Beukema zwaait vandaag af als burgemeester van Eems-Delta. Met kernen als Loppersum en Delfzijl is Eems-Delta de zwaarst getroffen aardbevinggemeente door de gasboringen. Zijn afscheid valt op een bijzonder moment. Net nu de hele provincie Groningen in rep en roer is over extra gasleveringen en de subsidiepot die nu al leeg is. Verslaggever Mark Hamer ging naar de laatste raadsvergadering van Beukema als voorzitter van de raad. Ik stel voor

ex-TBS'ers en andere zware criminelen. Mijn doel was eigenlijk om haar te vernederen. Over een daad. Ik heb iemands leven genomen, maar ik ben geen moordenaar. Over spijt. Als ik spijt zou hebben van alles, dan kan ik wel aan de gang blijven. Dat heb ik niet. En het recht op een tweede kans. Kijk, je kan kijken naar de mens die een moord gepleegd heeft, of je kan kijken naar de moordenaar. Ga naar je favoriete podcast-app voor Daders. Trek een pistool. Schiet hem door zijn voorhoofd. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Ik wist één ding zeker. Wie luistert, weet meer. Ster. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Cheers. Welkom in de wereld van gelijke kansen, waarin alle tennissers met dezelfde ambitie hetzelfde podium verdienen. Ook als je in een rolstoel zit. Vinden zij ook. Daarom is ABN AMRO trotse hoofdsponsor van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Game, set, match. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Opnieuw beschuldigingen van feestjes in de ambtswoning van de Britse premier Johnson. En de nummer 1 tennisser van de wereld moet Australië uit. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Australische immigratieminister Hawke heeft het visum van Novak Djokovic ingetrokken. Dat betekent dat de Zevense tennisser Australië zo snel mogelijk moet verlaten en dat hij niet in actie kan komen op de Australian Open. Dat Grand Slam toernooi begint maandag. Djokovic reisde vorige week af naar Australië in de veronderstelling dat hij met het bewijs van een recente coronabesmetting kon deelnemen. De minister gebruikt zijn bevoegdheden om de uitspraak van de rechter te omzeilen die Djokovic eerder in het gelijk stelde. De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vinden dat de geldende coronaregels altijd het uitgangspunt moeten blijven, hebben ze gisteravond vastgesteld. De laatste dagen lieten meerdere burgemeesters weten dat ze begrip hebben voor aangekondigde acties van horecaondernemers en winkeliers die hun zaak morgen uit protest willen openen als versoepelingen uitblijven. De Nijmeegse burgemeester Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei na afloop dat het ieders verantwoordelijkheid is om de coronamaatregelen na te leven. Eerst informeren, dan waarschuwen en in het uiterste geval sluiten, zei Bruls. Sirhan Sirhan, de moordenaar van Robert Kennedy, komt niet vrij. De gouverneur van Californië, die daarover beslist, vindt dat hij onvoldoende van zijn straf heeft geleerd. Robert Kennedy, de broer van president Kennedy, werd in 1968 door de Palestijns-Jordaanse Sirhan Sirhan neergeschoten en overleed een dag later. Sirhan Sirhan kreeg de doodstraf, die later werd omgezet in levenslang. Het aantal zelfdodingen onder mensen tussen de 20 en 30 is vorig jaar gestegen met 15%. Het waren er ruim 300. Vooral mannen stapten uit het leven, meldt de commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie. Volgens die organisatie bleef het totaal aantal zelfdodingen vorig jaar wel stabiel. Het waren er ongeveer 1800. De commissie sluit niet uit dat het oplopend aantal suïcides onder jongeren mede wordt veroorzaakt door de strenge coronamaatregelen. Kinderen die uit huis worden geplaatst krijgen vaak niet de juiste ondersteuning. Zo is er vlak na de uithuisplaatsing vaak geen contact tussen ouders en kinderen. Dat zegt de kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Met de juiste zorg voor kinderen en ouders kan volgens die organisatie een groot deel van de uithuisplaatsingen worden voorkomen. Het weer nog, kans op mist. Verder vandaag bewolkt met een enkele opklaring. Het is 3 tot 8 graden vandaag. En in het weekend verandert er maar weinig. En verkeersinformatie van de ANWB, Tim Schaap. Ja, in het midden en zuiden van het land komt op veel plaatsen nog altijd zeer dichte mist voor. En ook nu het wat lichter wordt buiten, is het een goed moment om even goed naar de verlichting te kijken. De automatische rijverlichting van veel moderne auto's kan namelijk wel het verschil zien tussen licht en donker, maar kan geen mist herkennen. Zet dus waar nodig je verlichting handmatig op dim licht. Daarnaast nog een aantal files, onder andere de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelofaansveen is zojuist een ongeluk gebeurd. Daar staat nu 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar tussen Zoetermeer en Nooddorp 20 minuten extra reistijd. Ook daar gebeurde een ongeluk. Daar is de rechte reis ook dicht. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daarvoor knooppunt Gorkum 8 kilometer file, want daar staat een vrachtwagen met pech. Daar 20 minuutjes extra. De A27 nog van Breda naar Utrecht. Daarvoor Lexmond, 4 kilometer file na een ongeluk. Ook daar één rijstrook dicht met 10 minuten vertraging. En tot slot nog de N35 vanaf de Duitse grens naar Almelo. Voor Enschede West, 3 kilometer file na een ongeluk. Weg is daar wel weer vrij. Je vertraging is daar nog een kleine 10 minuten. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het mooie Portugal. We need a holiday. Met de vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Portugal vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Maak nu jouw Toyota Hybrid Deal en pak tot €3000 voordeel. Kies uit gratis brandstof, luxe accessoires of extra inruilwaarde. Kijk snel op toyota.nl. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De verhalen die nu naar buiten komen over lockdownfeestjes in de ambtswoning van de Britse premier Johnson blijven zich maar opstapelen. Vanochtend meldt de krant The Telegraph dat medewerkers van Johnson vorig jaar april 2 afscheidsfeestjes hebben gevierd in Downing Street 10. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Wat is daar dan over bekend geworden? Ja, we worden hier inderdaad wakker met nog een explosief verhaal rondom de lockdownborrels die op Downing Street zouden zijn gehouden. Nou, dit zou gaan om april 2021. Dat was toen prins Philip net was overleden. Johnson was zelf toen in zijn buitenhuis, dus het was iets wat plaatsvond onder zijn personeel. Maar het verhaal staat in de Telegraph. En dat is een krant die vrij dicht bij de regering staat. Johnson schreef zelf ook lang voor de Telegraph. Nou, het zou gaan om twee borrels die op dezelfde avond plaatsvonden voor het afscheid van medewerkers. En er staat zelfs dat er een DJ bij zou zijn geweest, dat er gedanst is. Nou, en dat is natuurlijk heel erg schadelijk, omdat in die tijd dat prins Philip overleed, er waren echt strenge regels. En daardoor was bijvoorbeeld de koningin op de begrafenis van haar eigen echtgenoot, zat zij helemaal alleen. En dat beeld dat zijn hebben, ja, dat veel Britten die zijn daar erg emotioneel over, dat de koningin in haar eentje moest rouwen. Johnson was er zelf dus niet bij. Maakt dat nog wat uit, denk jij? Ja. Dat is allemaal onderdeel van het onderzoek wat al loopt. Dus er is een onderzoek gaande naar allerlei verschillende bijeenkomsten op Downing Street tijdens de pandemie. En of die eventueel de regels schonden. En daar wordt ook onderzocht, wie was daarbij, wie organiseerde het, was dit onder leiding van Johnson, was hij ervan op de hoogte. En ja, kijk, er zijn dus echt meerdere verhalen die spelen, maar we weten gewoon niet precies wat onder leiding was van de premier. Maar je zegt al meerdere verhalen, ze worden ook heel gedoseerd. Iedere keer komt er weer eentje bij. Daar lijkt toch wel een soort van strategie achter te zitten. Dominic Cummings wordt daar natuurlijk wel van verdacht. De man die die eerder ontslagen is door Johnson. Een soort wraakcampagne, zou je kunnen zeggen. Maar je gaat je wel zo langzamerhand afvragen, hoeveel kan Johnson nog hebben? Ja. Ja, nee, absoluut. En Dominic Cummings die speelt inderdaad echt een cruciale rol. Dat is dus de oud-adviseur van Johnson. Die is op een gegeven moment ontslagen of opgestapt. En sindsdien is hij echt een soort van wraakcampagne begonnen. Hij is echt het ene na het andere naar boven aan de pers aan het lekken om de positie van Jones in het geding te brengen. Dus dat is absoluut ook een onderdeel van dit verhaal. Ja, kijk, het onderzoek wat loopt, dat moet nu gaan bepalen of het inderdaad een soort van grijs gebied was. Hè. Downing Street is inderdaad een ambtswoning, maar het is ook een kantoor. Er zitten meer dan 100 kamers. Er werken echt veel mensen daar. Dus ja, dit onderzoek moet nu gaan bepalen wat was nou, he, en na het werk een fles wijn op tafel, of wat was echt een georganiseerd feest wat echt de regels schond. En dan is er nog een andere route die interessant is voor zijn positie. Dat is het 1922-comité. En daar kunnen de parlementariërs van de conservatieve partij, die kunnen brieven daar naartoe sturen. Als zij zoiets hebben van, nou, deze man, Johnson, die kan niet meer ons land leiden, niet meer onze partij leiden. En als er 54 brieven zijn gestuurd naar dat comité, dan zou er eventueel een leadership challenge kunnen uitgeschreven kunnen worden. Dus dan kunnen ze gaan kijken of Johnson vervangen moet worden. En zijn er al tekenen dat er al brieven binnen zijn? Ja, er zijn al 5 conservatieve parlementariërs die zeggen dat ze een brief hebben geschreven. Dus, maar het blijft tot op het punt dat, dat die 54 brieven zijn bereikt, blijft het heel erg stil, want het is, ja, dat is allemaal erg geheim. Dus we weten dat nooit echt precies, maar we weten in ieder geval van 5 dat ze al hebben ingestuurd. Fleur Launsbach vanuit Londen. Er komt geen druppel meer uit de verschillende Heineken-brouwerijen vandaag. En dat is precies wat de vakbond FNV wil. 24 uur lang wordt er gestaakt. Verslaggever Nick Wouters is bij de brouwerij in Den Bosch. Nick, hoe bijzonder is deze actie? Zeer bijzonder. De laatste keer was in 1994. Dus dat doen ze niet vaak, de medewerkers van de brouwerij staken. En dat was toen ook wel meteen een hele hevige actie. Er werden vrachtwagens voor de poorten gezet, zodat er geen bier meer uit kon. Dat was toen, hè, in 1994. En dat zorgde ook wel voor grote zorgen over de biervoorraad. Moet je maar even meeluisteren naar dit fragment uit het journaal van toen. De Heinekenvoorraad in steeds meer cafés dreigde op te raken. Met het oog op Koninginnedag, een topper in de bierverkoop, een nachtmerrie voor menig kastelein. Bij bedrijven die meer winst maken, mogen we meer betalen. Heineken maakt winst en die gooit het op de buitenlandse markt. Wij zijn de werknemers van Heineken. Wij verdienen het. Wij hebben er recht op. En niet Heineken. Die blokkade die is er deze keer niet, maar gestaakt wordt er wel. De boze mensen zijn er wel. 3,5% biedt Heineken over 2 jaar. Ja, dat vinden de medewerkers te weinig. Maar waar het ze vooral om gaat, is het feit dat jongeren straks niet hetzelfde kunnen gaan verdienen als ouderen nu gaan verdienen. Dat hoorde ik vooral van de stakers die ik vanmorgen hier bij de brouwerij sprak. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar had u normaal gestaan op dit moment? Normaal? Op de werkvloer. Ik ben special operator en ik sta bij de vullers. Heeft u een beetje het idee dat veel mensen meedoen? Ik denk dat bijna iedereen meedoet binnen Heineken. Ja, en dat zegt ook wel iets. Hè. Ik bedoel, als echt iedereen meedoet, dan is er ook wel iets aan de hand natuurlijk. Nou is het wel zo dat Heineken het wat moeilijker heeft het afgelopen jaar. Wij hebben het op de brouwerij zelf nog niet meegemaakt. We hebben elke dag in de coronatijd nog gewoon gewerkt. En misschien ook wel steunverleners voor andere brouwerijen die eventueel dicht waren in deze tijd. Net zoveel bier gebrouwen? Ja, naar mijn 27. Ja. En de cijfers, de winst van Heineken, die is nog steeds heel erg goed. Ja, en in de toekomst zal dat ook zo blijven. Ja, want daar staan we ook met z'n allen voor. We zijn 24-7, maar nu even niet. Nu even niet. Vandaag niet. Maarten Koudenburg, u bent verantwoordelijk voor de productie van de Heinekenbrouwerijen in Nederland. En we staan hier bij de brouwerij in Den Bosch. Ja, het is vrij stil. Dat bent u niet gewend? Nee, ben ik niet gewend. Voelt ook niet heel goed. Waarom betaalt u uw werknemers niet meer? Waarom biedt u niet meer loon? Nou, wij zijn denk ik een hele goede werkgever met hele goede arbeidsvoorwaarden. Willen we ook blijven. We zitten alleen wel in de zwaarste periode sinds de Tweede Wereldoorlog met de coronacrisis. We hebben net voor de coronacrisis een cao afgesloten. 2 keer 3,75%, dus 7,5% loonsverhoging, die heel dik is. En desalniettemin leggen wij nu een bod op tafel waarbij iedereen 3,5% op vooruit gaat. In 2 jaar tijd? In 2 jaar tijd, maar waar ook andere zaken in zitten als ouderschapsverlof, zwaar werkregeling. En die tellen denk ik ook allemaal mee, waarbij wij nog steeds die aantrekkelijke werkgever blijven. Waarbij u dus ook zegt, ja, het zijn zware tijden, ook voor ons. Eerste half jaar was er wel een miljard euro winst voor Heineken. Ja, maar goed, wat je ziet is dat als je kijkt wat we de afgelopen 2 jaar ook als bedrijf hebben verdiend, dan is dat een hele deuk ten opzichte van wat wij normaal doen. Dus ja, daar hebben we pijn van. En we zijn een gezond bedrijf en we gaan hier ook niet om omvallen. Maar we hebben hier wel echt last van en pijn van. Wat voor gevolgen heeft het nou dat het er hier nu niet geproduceerd wordt vandaag? Nou ja, de gevolgen zijn dat we dus 24 uur geen productie hebben en niks produceren. Komen daarmee de supermarkten direct leeg staan? Nee, maar onze voorraad teren we wel op in. Ik hoop van harte dat de horeca open gaat, aan de ene kant. Aan de andere kant is dat dan natuurlijk wel een punt. Want die beleven wel rechtstreeks ook vanuit de brouwerij. Dan heeft u niet genoeg bier misschien? Nou, dat zou kunnen. Daar hebben we geen hele hoge voorraden. En sommige horeca wordt ook rechtstreeks vanuit de brouwerij geleverd. Zei Maarten Koudenburg van Heineken tegen verslaggever Nick Wouters. En vakbond FNV heeft het plan om na het weekend 72 uur lang het werk neer te leggen. I don't see the silver lining, the one that used to find me whenever I am low. I miss the days of flying when I knew where I was standing, but now I'm stuck on the ground. If I want nummer van de Nederlandse Lorenz, Silver Lining. Ooit deed ze mee met het Junior Songfestival. Verkeersinformatie, Tim Schaap bij de ANWB. Ja, wat het meeste opvalt momenteel is de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelofaansveen gebeurt een ongeluk en daar is de weg nu helemaal dicht. Het verkeer kan daar wel over de vluchtstrook. Dat zorgt daarvoor een lange file van 4 kilometer lang vanaf Zoeterwoude-Rijndijk en daar een uur vertraging. Ook oponthoud op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Nootdorp gebeurde een ongeluk en daar is ook één reis ook dicht. Je hebt daar 20 minuten vertraging. En tot slot de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 8 kilometer file vanwege een auto met pech. Eén rijstrook is daar dicht en je houdt daar rekening met een half uur aan extra reistijd. Het is 12 minuten voor 9:30. De TU Delft gaat nog meer onderzoek doen naar de energietransitie. Dat kondigt de universiteit aan ter gelegenheid van het 180-jarig bestaan. Zo komt er een zogenoemd energielab, waarin allerlei nieuwe energietechnieken van de toekomst worden getest. Dat lab wordt vanmiddag geopend door eurocommissaris Timmermans. Rector van de TU Delft is Tim van der Hagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw universiteit deed altijd al veel energieonderzoek, maar waarom wordt het nog verder opgeschroefd? Ja, absoluut. We zijn al met zo'n 1000 wetenschappers bezig aan de energietransitie. En we hebben al diverse labs. Maar we vinden er moet wel een tandje bijgezet worden. We maken ons echt zorgen over de klimaatverandering. En het energiesysteem is gewoon een grote bron van CO2. Dus we moeten daar echt vaart zetten om dat te verduurzamen. En dat doen we 180 dagen lang. Extra inzet. Alle studenten zullen te maken krijgen. Meer dan normaal nog met de energietransitie. En met onze partners zullen we programma's gaan ontwikkelen. En ook extra labs openen. U zei het al. Eerder hebben we het Electrical Sustainable Power Lab geopend op onze campus. Een getrouwe kopie van het Nederlandse elektriciteitssysteem. En vandaag, u zei het al, opent Frans Timmermans het 24/7 Energy Lab. Kunt u eens wat voorbeelden noemen van technieken die we tegemoet kunnen zien? Ja, dat is eigenlijk een field lab, dus een onderdeel van onze campus. Je zou kunnen zeggen een beetje een dorpje waar ook echte mensen wonen en leven. En dat zal zich richten op het volledig CO2-vrij, een lokaal CO2-vrij energiesysteem, volledig zelfvoorzienend. Dus losgekoppeld van het landelijke energie- of elektriciteitsnet. 24/7, dag en nacht, zomer en winter. En dat doen ze door zonne-energie natuurlijk, zowel voor warmte als voor elektriciteit. Warmte opslaan, waterstof als energie dragen, het gebruik van warmtepompen, betere isolatie, op de iets grotere schaal het gebruik van geothermie. Eigenlijk een heel slim lokaal energiesysteem. En dat is heel belangrijk als je weet dat de gebouwde omgeving op dit moment goed is voor 1/3 van de Nederlandse energievraag. Dus als je erin slaagt om die gebouwde omgeving CO2-vrij te maken, of nagenoeg CO2-vrij te maken, dan zet je al een enorme stap in het versnellen van de energietransitie. Ja, zoals u erover praat, dat levert ook al energie op, moet ik zeggen. Oh, dat was ook de bedoeling. Nou krijgt de eurocommissaris Timmermans vandaag van uw universiteit, de TU Delft, ook een eredoctoraat. Waarom krijgt hij dat? Jazeker, dat is vooral voor zijn tomeloze inzet in het maatschappelijke veld om de klimaatproblematiek op de agenda te zetten. Bij overheden, bedrijfsleven, instellingen, noem maar op. En dan Europa, maar zelfs breder dan dat in de hele wereld. En we hebben daar enorm veel bewondering voor. En vanuit de wetenschappers zelf is hij op de shortlist gekomen om aan hem vandaag een eredoctoraat uit te reiken. Ja, er was ook wel commotie over, hè? Met een petitie zelfs, een paar duizend keer ondertekend. Mensen dus tegen het feit dat hij dat eredoctoraat ging krijgen. Snapte u de verontwaardiging daarover? Ja, nou, een groot deel van die ondertekenaars zijn helaas anoniem. Dus ze weten niet precies waar het dan om gaat en waarom mensen dat ondertekenen. Ik heb zo'n 20-30 brieven ontvangen. En dat zijn mensen die niet eens zijn met de klimaatverandering, dus klimaatsceptici. En natuurlijk, de wetenschappelijke arena moet juist de plek van discussie en debat zijn, hè? Maar dan wel op basis van feiten en de laatste wetenschappelijke inzichten. En als ik naar die mails kijk die ik ontving, dan vind ik het erg zorgelijk dat ik daar een hele felle toon, grote woorden, gebrek aan nuance aantref. En dat wordt erg op de persoon gespeeld. Ja, blijkbaar is dat iets van deze tijd. Politici merken dat ook natuurlijk aan de lijf. Ik vind dat wel erg zorgelijk, deze manier van met elkaar omgaan. En dat eredoctoraat, dat gaat vandaag gewoon uitgereikt worden? Absoluut, ja, zonder twijfel. Om luister bij te zetten aan dat feestje, 180 jaar dus TU Delft. Dank Tim van Hagen, rector bij die TU. Reactie aan de redactie. We gaan eerst even terug naar 7:15. Toen vertelde je wat we allemaal gemist hadden op radio en tv. En een paar luisteraars viel wat op bij het verhaal over Bo. In dat programma ging het over het concert van de Vrienden van Amstel Live, dat eigenlijk voor morgen gepland stond. En een paar artiesten bij Bo gaven een voorproefje voor een show die waarschijnlijk helemaal niet doorgaat morgen. Jij maakte toen deze verspreking. Dat waren Thomas Akda, Paul de Munnik, Maan en Tyfoon met het liedje Als ik je weer zie. Ja, je hoort het zelf denk ik al wel. Het is natuurlijk niet een orkaan, maar het gaat over Typhoon, die Zwolse rapper. Nou, ken ik jou inmiddels als een behoorlijke muziekliefhebber, dus ik vermoed dat je die wel kende. Ja, sterker nog, ik heb hem meerdere malen zien optreden. Onder andere met de New Cool Collective. In de Melkweg, echt fantastische optreden was dat. Dus was ik niet aan het opletten. Dat is dan de conclusie. Gewoon een versprekentje ja. En verder groot fan eigenlijk dus van Typhoon. Zijn teksten zijn waanzinnig. Ja, zeker. Karin heeft nog een vraag over ons opmerkelijke nieuws. Daarin hadden we het over de site Fuck Yeah, over seksuele voorlichting voor en door jongeren. Karin is daar wel in geïnteresseerd, alleen ze kan de website niet vinden. Ja, dat kunnen we ons voorstellen. Want ja, je denkt dat je Fuck You, dat je dat dan met... Oh, wat we allemaal op zender nu gooien, ja, hè? Ja. Maar ik kan niks aan doen, ik moet een antwoord op de vraag geven. Puur journalistiek. F-U-C-K zou schrijven, maar het is F-C-K en dan J... Nee, de Griekse ei, E-A-H. Ja. Dus yeah, wel, hè? Griekse ei, yeah, maar de U is weggelaten. En dan F-C-K, ja, precies. Dus op die manier kan je alsnog de site vinden. Igor uit Arnhem luistert altijd graag naar het weerbericht, maar hij vraagt zich af of we niet ook aandacht moeten besteden aan het stookalert van het RIVM. Want in de winter zijn er soms dagen dat het niet slim is om hout te stoken, als er fijnstof kan blijven hangen door de mist of door de smog. Waarom zeggen we dat eigenlijk niet in het weerbericht? Nou, we hebben even met weerman Marco Verhoef gebeld. Helaas kon hij op dit moment even niet zelf aan de telefoon komen, want hij kan het zelf natuurlijk nog veel beter uitleggen dan ik. Maar ik zal hem even parafraseren, zoals dat dan mooi heet. Dat doen we wel eens als het om een uitzonderlijke situatie gaat. Dus als er bijvoorbeeld in het hele land echt zo'n waarschuwing is. En hij zegt ook dat hij wel eens de vraag krijgt van mensen om bijvoorbeeld fijnstofalerts te geven in het weerbericht. Maar hij vindt, dan ga je eigenlijk weg van de kern van het weerbericht, het weer. En dan duurt het ook allemaal zo lang. En daarom doen we bijvoorbeeld ook geen waterstanden, omdat het wat minder mensen aangaat. En die kunnen natuurlijk ook altijd op teletext terecht. Bijvoorbeeld kijken vanaf pagina 700 voor een uitgebreid weerbericht. Of bijvoorbeeld smog alert. Of de waterstanden. Nou ja, goed, daar kun je dus terecht. Goed old teletext, nog altijd handig voor dit soort zaken. Ja, en dan, ik had erom gevraagd ook eerder deze uitzending. En dat hebben we geweten. Jij bent vandaag jarig. En ook veel luisteraars is dat niet ontgaan, mede dankzij onszelf. De hele berichtenbox van Radio 1. Ja, nee, precies, vooral ik. Radio 1 heeft een berichtenbox vol met felicitaties. We hebben er maar een paar uitgekozen, er zijn er veel meer. Martje zegt, hey Astrid, wat ontzettend fijn om jouw stem te horen 's ochtends. En je bent jarig, gefeliciteerd. Ik vind dat de NPO je voor je verjaardag in ieder geval je eigen hashtag moet geven. Wat zou die dan zijn, jouw hashtag? Mijn hashtag? Ja. Nou ja, @Astrid lijkt me... Of hashtag Astrid. Is misschien, maar misschien is ook wel een aardige... zoals ik hier op de redactie ook wel eens genoemd word. Kers. Oké, okay. Hashtag Kers. Vandaag allemaal even twitteren met hashtag Kers. Kers is jarig. En we hebben nog een naamgenoot, Astrid Vollenberg. Die zegt van harte gefeliciteerd, Astrid. Ik ben naar jou vernoemd. En ook pas jarig geweest. Dat is ook wel gek. Nou, wat grappig. Iemand speciaal, ja, die heet gewoon zo omdat ze haar ouders jou hebben gezien denk ik, op televisie. Ja, waarschijnlijk. Nou, dat is dan wel bijzonder als ze inderdaad zo jong is dan. Want in de tegenwoordige generaties zitten niet zoveel Astrids meer. Je zorgt ervoor dat Astrid een beetje populair blijft onder de meisjesnamen. Yay. En tot slot hebben we nog een berichtje van Wilma. Die sprak zelfs een audio-appje voor je in. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Astrid. En wat fijn dat jij nu het Radio 1-journaal presenteert. Happy birthday to you. Uit Ermelo. Nou, Wilma. Oh, ik smelt. Ooit zo jarig geweest? Ik ben nog nooit zo jarig geweest. Nou ja, misschien wel, maar nog nooit op zender. 3 voor de dag. Winkels en horecagelegenheden in Valkenburg aan de Geul gaan straks om 10 uur open. Tot 4 uur vanmiddag zijn bezoekers welkom voor een hapje of drankje. Of om te winkelen, zolang ze zich maar houden aan de coronamaatregelen. De actie heeft de goedkeuring van burgemeester Prevot, omdat het is aangemeld als een demonstratie. En demonstreren is een grondrecht. In Rome wordt in de basiliek van Onze Lieve Vrouw van de Engelen en van de Martelaren de uitvaartdienst gehouden voor David Sassoli. De 65-jarige voorzitter van het Europees Parlement overleed in de nacht van maandag op dinsdag aan een afwijking van zijn immuunsysteem. En straks de eerste wekelijkse ministerraad van het nieuwe kabinet. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, ja, corona waarschijnlijk, hè? Ja, onvermijdelijk, want het kabinet moet vandaag definitief gaan beslissen wat gisteren al uitlekte na het katshuisberaad van de coronaministers. En dat weten we natuurlijk dankzij dat uitlekken. Een beperkte versoepeling van de lockdown komt eraan. Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs gaan weer open maandag. En winkels mogen met ingang van morgen op afspraak weer open, net als de kapper. En dat wordt dan vanavond allemaal officieel bekendgemaakt op de persconferentie van premier Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid, Kuipers. Die persconferentie om 7:00, nou, dat is vertrouwd. Maar het wordt een beetje andere vorm, hè? Ja, het wordt een beetje anders. In de eerste plaats natuurlijk doordat Kuipers daar staat in plaats van Hugo de Jonge. En de nieuwe minister die wilde eigenlijk van die persconferenties af, heb ik me laten vertellen. Maar dat, nadat hem duidelijk werd gemaakt door zijn ambtenaren dat zelfs de slechtst bekeken persconferentie 3 miljoen kijkers heeft, is hij daar toch maar op teruggekomen. Wat nieuw is, is dat er plaatjes te zien zullen zijn, grafieken. En dat is tot nu toe niet gebeurd op de coronapersconferenties. En de gebarentolk die staat in een ander zaaltje en die wordt apart in beeld gebracht. Er wordt nog wel nagedacht over verdere aanpassingen op het ministerie, maar vandaag blijft het hiertoe beperkt. En dat is dus om 7:00 vanavond op radio en tv bij de NOS. Zometeen na 9:30 hebben we natuurlijk spraakmakers. Carl-Johan de Zwart, wat gaan jullie doen? Goedemorgen Astrid. Spraakmaker is psychiater en hoogleraar stress en veerkracht Christiaan Vinkers. En met hem kijken we naar de psychische schade die de coronapandemie heeft veroorzaakt. En dat ligt wat gecompliceerder dan je misschien zou verwachten. Pieter Geene tekent al 13 jaar lang 6 keer per week de strip in Dagblad Trouw. En daarin zien we de avonturen van ambtenaar Anton Dingeman. Maar hij gaat ermee stoppen. En in het mediaforum het fenomeen Haagse bronnen, die ons gisteren dus al wisten te vertellen wat we vanavond te horen krijgen tijdens die persconferentie. Wat zijn dat eigenlijk voor soort bronnen? En is het inderdaad lekker of zorgvuldig geregisseerd de geest eruit maken? Dat na 9:30. Voor ons zit het er bijna op. Wouter zometeen nog even met de hoofdpunten van het nieuws. En dan begint voor ons het weekend. Klopt.